Çok özür dilerim Fahir ama hiç anlamamışsın örneği. Niye? Ne fark eder ne espri yaptığını? Önemli değil ne espri yaptığını. Ama bitmeden orada da adam anlatıyor mesela tam şey. Karşıdakinden bir şey istemiyor ki. O da çok önemli ama. Yani ondan sonra bizim Temel demiş ki diyecek diye gülünce. Yani bu adam zaten fıkrayı dinlememiş, sonunu bekliyor hissi olabilir. Zamansız gülen kahraman olamaz diye biliyorum. Olamaz, imkanı yok. Oros Sanel'e daha kötü. Başın daha büyük belada. Esprili bir yaklaşım değil mi bu da? Nasıl yayında arkadaşımızı o durumda bırakmamak için. Teşekkür ederim Ege, çok komiksin de. Ben espriyi merak ettim. Hayır. Fransız. Hadi, Fahir, hadi sen bana yap, bana yap. Çok merak ettim. Bir bayrak sallıyorum. İşte bu kadar. Ne bayrağı diyeceksin? Fransız bayrağı diyorsun. Bitiyor da sen de. Hani bir şey, ben olaya Fransız kaldım yalnız. Zın, günümüzde hala kullanılan bazı yerlerdeki bölgesel, yöresel kullanımı böyle. Sen yap bana, bir baştan yapar mısın? Başka bir şey mi yapayım? Yaptı işte, yaptı, buymuş. ben de ikna olmadım ama buymuş. Neymiş? Bayrağı salladın. Bir de kimin gülmesi gerekiyor orada? Bayrağı sallayan kişinin gülmesi saçma değil mi? Oktay sen yapar mısın? Bu anlamadı vallahi hakikaten. Tamam peki. Başka bir esprili yaklaşım. Ay çok komik. Başka bir tane yap hadi Fahir ya. Tamam. Süne zararlısı falan onlardan yap. Yok yok, süneden değil. Kahve yap, kahveyi bak. O çok o iyi. O çünkü o bir kült. Kahve değil, 12'yi geçen yavan misafir yap. Oturuyorsun ev. Saat 12'yi geçmiş. Abi biz kalkarken edilen laflar. Hadi onu yap. Kalkarken ne edilir ki 12'yi geçince? Ya o hanım hadi kalkalım biz dün geldik falan filan. Tamam, sen hiç aile ortamına gelmedin sen. Hakikaten hiç sen nasıl bir benim bulunduğum ortamlarda hiç bu tür laflar söylenmiyor. Oo Oktay'cım. Değil Ege'ye yapacağım. Biz sana söylüyorum sen de dinliyorsun işte. Tamam ben de dinliyorum canım. Ha, biz mi gitmişiz? Ben sana söylemiyorum. Misafirliğe gitmişiz. Ya Oktay'cım biz de dün geldik hadi artık kalkalım. Nasıl? Çok çirkin bu, çok çirkin. Ege. Ama çok yerinde oluyor. Böyle bir şey. Çok can verir gibi ama. Can. İş görüyor yani. Tamam yeter. 3 defa falan denedim. Çok güzel oldu yani. Bir dördüncü şey yaptım. Ne? Kendiliğinden olmaya başladı. Hemen vücut kabul etti bunu. Vücut benimser. Zaten hani bu antrenmanın amacı da odur. O kas grubuna o hareketi öğretmektir. En son ben mesela bu tip bir durumda Kurban Bayramı'ndaki aile ziyaretleri sırasında kaldım. O durumda kaldım. İşte bu şey, evlilik üzerine espriler yapılıyordu. İşte şey, evlenecek bir genç arkadaşımız var. Benim işte teyzemin oğlunun oğlu evlenecekmiş. Teyzemin oğlu da benden işte 3-4 yaş büyük. O da işte biraz erken evlenmiş ve çoluk çocuğa karışmış. Erkence karışan bir kuzenlerimden bir tanesi. Şey dedi. Ali sor bakalım. Oktay abine sor bakalım. Kaç tane ayva yemiş evlenince? Mesela bu. Sen ne yaptın? Nasıl güzel gülüyorum ama bak. sor. Ortamın en sevinen adamım benim. Herkes bana dönerek anlatır. Çünkü yerine göre tepkim var. Orada herhalde ama şey, onu bir kere yaparsın, iki kere yaparsın, arka arkaya yapınca anlaşılır be Ege. Yani orada benim taktiğim şey oluyor. Mesela bu tip espriler arka arkaya gelince hemen ben de bu konuyu başka bir yöne çeviriyorum. Yani mesela işte Ali sor bakalım Oktay abi kaç kilo ayva yemiş evlendikten sonra deyince mesela onu gel dışarıda anlatayım ben sana falan diyorum. Benim dediğim komik de değil, komik iddiası da olan bir şey değil. Konu kapanıyor ama. Hatta dışarı çıkma imkanı veren bir laf bana. Evet doğru. Çünkü gel ben sana onu dışarıda anlatayım hem konuşuruz falan espriler değil mi? Espriler arka arkaya patlayacak. Ben mümkünse kaçayım. Aynen öyle. İmkan ne yani kadar güzel. Sanki daha güzel bir yöntem gibi gülmekten. Valla en güzel yöntem, bak ben yıllardır bunu kullanırım. Hiç şaşmadı. Kullanırsanız belki siz de verim alırsınız. Sürekli böyle tebessüm ederek dinleyeceksin böyle. Eğer mesela şeyse böyle hani neşe, esprili, hafif esprili. Kahvelerden de Yemen'den mi geliyor lafı gibi bir şey edildiğinde ona hafif bir şey ekleyebiliriz. İyi, baya iyi. Ben eskiden bu iyiydi diye bir şey kullanıyordum. Ama onda gülüş yoktu. Yani birisi bana çok çirkin fıkra anlattığında kıramayacağım birisi. İyiymiş, bu iyiydi falan gibi bir şey yapıyordum. İyi ki vazgeçmişsin ondan, bu daha çirkin. Çok çirkin, evet. Ne yapayım o zaman, komik fıkra anlatsınlar. Yani adamların fıkrasının çirkinliği yüzünden benim tipim. Tepkim çirkin oluyor. Bu arada yani aile büyükleri değil, sadece iş görüşmesi de gülmek zorunda kalıyorsun. Neşeli adamla iş görüşmesi yapan oldu mu aranızda bilmiyorum da, yani şimdi gittin diyelim oturun veya hani sıfırdan bir iş görüşmesine de gerek yok. Patronla görüşüyorsun işte şey diye başlıyor. Maaşa son, zam işe son. Şimdi ne yapacaksın bunu? Anlayamıyorum efendim, bu espriyi niçin yapıyorsun? Diyemezsin yani. Başka şey düşünüp gülünebilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Nasıl mesela? Yani mesela ne bileyim. İşte biri anlattı, kahveler Yemen'den mi geliyor deyince. Senin aklına böyle espri bankan olur senin. O aklındaki esprilerden bir tanesini çıkarıp onu düşünüp gülmek. Abartı mı olur? Yani bu sahte, sahte gülüş olmasın diyorum ben. Bu senin dediğin metot oyunculuğuna giriyor. Evet. Yani bu şeyler mesela yani işte. Başka bir şey olurken başka bir şeyi hayal etmek gibi. Yani şeyler ne derler bu. En meşhur metot oyuncusu neydi? Robert en meşhur metot oyuncusu Necat Uygur. Yok, Necat Uygur'u öyle saymıyorum. Necat Uygur mesela orta oyunun temsilcisi tamam. Aslında. Metot oyuncusu. Metot oyuncusu Türkiye'den mi? Türkiye'de var mı bilmiyorum. Var. Tamer Karadağlı. Yok, tamam. Tamer Karadağlı'nın Robert De Niro taklidi, evet, metot oyunculuğuna giriş gibi olur. Tamam. Yani şimdi oyunculuğun mantığı şey ya. He. Ben şimdi burada üzgün bir adammış gibi yapayım falan diyorlar ya. Bu metot oyunculuğu, sen üzgün bir adam gibi yapma. Üzgün ol. Gibi bir şey. Buyurun, parmak kaldırmış bir öğrenci. Şener Şen mi? Sultan filmindeki Şener Şen. Sultan Hanım yok mu? Mesela. Mesela onu yaparken. Bırakın havalatın, bunlar da bebelele. Mesela. Günde çünkü iki bu çok, ben metot oyunculuğuna ya. Çok yatkınımdır. Yani hakikaten oyunculuk benim için bir yolculuk. Dolayısıyla bunun için pek çok imkanlar oldu zamanı geldiğinde. İsterseniz internetten de araştırması yapabilirsiniz. Türk dizileri komando internet sitesinden bana ulaşabilir. Hiçbir bölümünü dinleyebilirsiniz diye bir tık var. Severim ve metot oyunculuğunu benimsemiş bir insanım. Ya şimdi metot oyunculuğunda mesela şey var. Ben de çok hakim değilim de zamanında bana bir tiyatrocu anlatmıştı. Şimdi diyelim adam ağlayacak sahne geriye. O zaman zamanında onu ağlatmış bir olayı düşünüyor ve gerçekten ağlıyor. Ben de çok güzel fikir buldum diye seviniyorum. Yani şey gözümü meğer soğanla bir... ovarsan falan diye. Senin dediğin de o. Evet. Sen bana çirkin bir fıkra anlattın da ben bana zamanında anlatılmış güzel bir fıkrayı düşünerek gülüyorum. O fıkralar da eskir yani. Güzel fıkra yoktur. Ne vardır? Öyle bir şey vardı. Neydi çirkin o? Fıkra yoktur. Az gülme vardır. Yok öyle de bir şey. Tam hatırlamıyorum ama onunla ilgili edilmiş güzel fıkradan güzel fıkra olur mu? Ege gözünü seveyim, yapma sen de. Ya bazı insanlar çok güzel anlatıyor Fahir. Öyle deme. Yani evet. bu ben de böyle düşünüyordum yakına gelince kadar da biraz ön yargılı bir şey bu duruş. Yani çok güzel fıkra anlatan bir takım insanlar var. Yani yakışıyor. Bana mesela hiç yakışmıyor. Bize sana da öyle, Ege'ye de öyle. Yani bize yakışmıyor fıkra anlatmak. fıkra anlatırken hayal bile edemiyorum sizi. Ve de hiç böyle bir ihtiyaç içinde de olmadım. Şükürler olsun. Yani ama bazı insanlar fıkra anlatırken hem keyif alıyor hem yani dinleyen de neşeleniyor ve mutlu oluyor. Bazı o yüzden şey yapmamak lazım, kesmemek lazım. Bu fıkralar üstüne bir program var ya televizyonda. Evet. Fıkraların canlandırılmasıyla ilgili. Evet. Almış başını yürümüş gitmiş kopmuş yani. Çok mu izleniyor? Yani hayır bayağı bir kendilerine şey yapmışlar. Yeni fıkra yazıyorlar bildiğim kadarıyla. Onlar hani... bir şeye de geçtiler artık böyle yabancılaştırma efektleri falan filan değişik. Başka bir dünyada o kendilerini açtılar gerçekten. Ben de hastane döneminde sıklıkla seyrettiğim güzel canım. Güzel izledim yani bazı fıkralarla Türkiye'ye. Güldüklerin bölümünü. De oldu değil mi? Hayır olmadı tabii de. tabii mi? Orada... işte ne dün o? Bahsettiğimiz Kuğulu Park'taki resim. Ve üstelik resmin daha doğrusu Kuğulu Park'taki bir heykelden bahsetmiştik ya dün akşam programın son dakikalarında. Tamam. Bir çocuk kardeşini kurtaran çocuk heykeli vardı diye. Kardeşini kurtaran mı yoksa kardeşini suya çeken mi? Kardeşini sudan çeken çocuk heykeli ama o heykelin son demlerinden bir fotoğraf yollamış dinleyicilerimiz. Hemen şeye koyalım beraber ve solo sohbetler.com'a koyalım. Kuğulu Park'ta böyle bir heykel vardı zamanında. Ne kadar mükemmel dinleyicilerimiz evet, var. Evet evet bana da söylediler var öyle bir şey var vardı diye. Ben de dedim acaba bizim bir hayal ürünümüz müydü de yani ne söyledim. Oraya başka bir heykel de tarif etseydin bana ona da varmış gibi gelirdi yani. Böyle bir elini çenesine koymuş bir adam heykeli çömeşmiş vardı. Çömeşmiş bir adam heykeli vardı. Böyle düşünen bir adamdı ama heykelin adını da oturuyor muydu pek? Oturuyordu. İrice'de bir adam. Düşünen adam yani. İri böyle hiç kaslı duymadım. Kaslı. Hiç duymadım öyle bir şey. Neyse şimdi bu şeye dönersek metot oyunculuğundan evet. Sahte kahkahaya dönersek şey yapılsa acaba komik olmayan ama bulunduğu konum gereği her esprisine gülüneceğini bilen adamlar biraz şey olur muydu? Dizginler miydi kendilerini? Ne demek anlamadım ben. Örnek yani şimdi mesela ailenin büyüğü, enişte, büyük enişte dediğin tamam. insan. Bu adam, yani şimdi mesela biz gençler olarak kendi yaşıtlarımızla bir araya geldiğimizde sohbetlerde komik bir şey anlatacaksak onun gerçekten komik olmasına özen gösteririz ki insanların ilgisini çekelim, evet. hoşlarına gidelim falan diye. Tamam. Ama insan büyük eniştelik konumuna gelince ben ne dersem gülecekler. Çünkü ben büyük enişteyim diyor. Ondan sonra işte kahve Yemen'den gelir diyor. Ne biçim lastik bu diyor. Hop! İşte ne bileyim hani mesela yırtık kotlular var ya. Hı. Onlara şey diyen adamlardan bahsediyoruz. Kotun bir yerden yırtılmış. O ama diyen şey adamlar. O şey gibi değil ya. O tamam bu lafları ediyor olabilir büyük enişte ama büyük eniştenin kafasında şey yok diye tahmin ediyorum. Ben büyük enişteyim. Ben ne dersem gülünür. Ve gülünecek diye değil de o bir sorumluluk artık. Yaşça en büyük olan ben olduğum için yok, buradaki yok, sohbeti değil o ya. Götürecek kişi ben olmalıyım. O endişesi. Galiba bir şey var. Bilmediğimiz bir yeraltı örgütü gibi. Büyük enişteler örgütü gibi bir şey bunlar. Bunlara böyle gizli kapaklı bir eğitim veriliyor. Hepsi aynı tornadan çıkmış gibi. Bizim büyük enişte de işte dedim ya 15 yıl boyunca işte ablamın kızı olduğunda şimdi Eda seneye Seda diyerek kapattı konuyu. Ya daha doğrusu konuyu dediğim geceyi. Ve son 15. senede falan şey diyorlar. Hadi Cemil sen git yat. Enişte teyzenin kocası mıydı? Yemin ediyorum. Hayır. Halamın. Halan acaba konuşmuyor mu mesela yalnız kaldığı zaman? Halan enişten de mesela. Cemil şimdi sen böyle diyorsun ama bak bu sene 5. sene. Bu espriyi yaptığın 5. sene oldu. Bu çocuklar rahatsız. Ya falan onlar, yani bunu şey. Yaptığında 40. yıl evlilikleri falan da. Oktay. Ha, artık yani bir şey artık konuşulmuyor. Diyorsun. Bir şey konuşulmuyor. Sözlerle ifade edin. Yani halam bir gün Cemil eniştem asker emeklisiydi. Hmm. Ondan sonra tabii o dönemden kalmadı bir sürü üniforması varmış. Ve her sene bahar aylarında o üniformalar çıkartılır, temizlemeye gönderilir, şey yapılır. Efendim yani genel bakımı yapılırmış ama işte böyle albay emeklisiydi. 8-10 tane böyle üniforması varmış duvarda diyorum gardırobunda. Ve hani kullanma ihtimali de yok. Hani onun da yaşı o dönemlerde 70 küsürdü falan. Halam şey diye anladı. Her sene çıkar 8-10 tanesini indir. As balkonda havalandır. Getir torbaları poşetle boğazından sık as diye. Tabii boğazından sıkma hareketini sanki orada içinde o üniformaların içinde birisi varmışçasına yapıyorlardı. Artık hani o boyutlara gelmeye başlıyor. Metot oyunculuğu. Metot yani. Oyunculuğu. Anladım. Metot oyunculuğunun en güzel enişte, örneği. Enişte hikayeleri gibi olacak ama aynı benzer bir şeyi benim eniştem de yapardı. Yani her sene işte yemeğe gittiğimiz zaman dönem dönem böyle bir araya geldiğimiz zaman bulgur pilavı olurdu. Nedense istisnasız olurdu çünkü eniştemin gerçekten o sevdiği yemekler listesinde bir numarada ve bize de bir numarada şöyle, bulgur pilavı. Bulgur pilavı şöyle anlatırdı bize bunu. Oktay'cığım bir de çok kibar bir insan kendisi. Evet. Teyzemin eşi olan. Oktay'cığım bulgur pilavı bu bulgur pilavını cebine katsam ben yiyerek her yere dolaşırım. Bu ne bu şimdi espri desen değil benzetme desen ama değil işte zaten yeterek bu yani. Burada ne yapılacak? Tamam hadi komik değil. Komik olan şeye sahte kalkar. Bu absürt. Bu absürt. Bir de ben bunu kaç sene... Eniştenin hayal dünyası cebine bulgur pilavı koyarak ve onların böyle çekirdek yeme. Bulgur beyler, pilavını bulgur pilavını çok sevmesi dışında şu lafı bir şey anlatıyor mu? Yani bir cebin yağlanıyor. Aynı pantolon... Bir kere şey diyecektim ben. Aynı pantolona mı hep aynı seyahate çıkıyorsunuz? Çünkü yağlanır o pantolon. Ne kadar yıkasanız da geçmez. Aynı pantolonu mu giyiyorsunuz onu mu? Şey de diyebilirsin bu durumlarda. Ne diyeceğim ben şimdi burada? O da bir şey mi ile başlayan cümleler. O da bir şey mi? Benim ayakkabıma koysan dağlara çıkarım mesela. O da bir şey mi? Saygısızlık değil mi ama? Doğru. Şey gibi. Senin bir hayal dünyanın zayıf. Bir, evet bir şeyden bir şey yapıyorsa... Mesela şey diyor. İşte bulgur pilavını koysan yerim diyor. Ben şey diyorum. Yok yok o değil de esas benim bir hikayem var. O esas daha komik. O zaman çok güzelim oldum. Sen bana bu lafı et şimdi. Ege'cim bulgur pilavını cebime koysam bütün her yeri dolaşırım cebimde bulgur pilavıyla yerim. Ben de. En güzel şey işte. Destek. Tatlı bir yaltaklanma. Ondan sonra övme ve kanatlar altına girme. Hepsi var. Aynen ben de vallahi doğru. Mesela şey gibi bir yaklaşım yavan mı? Ben tabakta seviyorum. Yavan. Mesela yavan mı? Yani hem yemeğe gitmişsin, ikrama açık olduğunu belli ediyorsun. Hem de bu sohbeti benimle yapma artık enişte. Ay yok, şey diyebilirsin canım. Yok enişte, yani ona gerek yok. Şimdi küçük kaplar çıktı. Hem sıcaklığını muhafaza ediyor hem de gerçekten alırız, gezeriz, istediğimiz yere gideriz. Sen bir eniştesin. Bu ne işin var sağda solda? Ne işin var? Direkt yani öyle bir, bazen de espri olmuyor da işte böyle nasıl tepki vereceğini şaşırdığın şeyler oluyor. Senin enişten var değil mi? Bu var. Sevgi saygıyı lafını eden büyük enişte. Büyük enişte. Büyük enişte. Oktay, senin büyük enişten var mı? Var. Bizde enişte büyük küçük diye yok. Enişte var. Büyük küçük enişte ayrı mı? Yani senin enişten değil, annelerin eniştesi olunca büyük enişte diye geçer. Ha yok. Yok. Yok enişte. Hayır, yok ha. Yok. Hadi ya. Akraba sohbetine girince falan demeye başladım yayında, fark ettiniz mi bilmiyorum. Hayır. Yok. Yok, hayır. Büyük enişte diye bir şey yok ama çok enişte var. Siz enişte olacak mısınız? Ben enişte olacak mıyım? Olacağım. Tabii enişte olacağım. Nasıl enişte? Nasıl enişte? Zaten sen enişte değil misin? Ben enişteyim, doğru. Ha doğru, tamam, enişteyim. Ben kardeşimin kocasının nesi olacağım? Eniştesi olmayacağım. Kaynı. Kaynı mı olacağım? Enişte olmuyorum. Eniştelik bitti. Kardeşinin çocuğunun kaynı, onun çocuğun dayısı olur işte. Öyle anladım. Düşün. Aynısı. Enişte bana pişt dedi oğlum yani diyorsunuz. E tabi. Öyle de denebilir. Sen enişte olacak mısın Fahir? Ben enişte olmak isterim. O zaman bir bulgur pilavı, bir tane de kaşık alıyorsun. Ya da terliklerin altına ya ismini yazıyorsun. Ya bu enişte olunmaz. Enişte doğulur. Yani bu doğru. Bir şey. Yani bu nasıl diyeyim? Hani bir yazgı vardır ya. Yazgı tipi bir şey. Anladın? Böyle üşüme diye üstüne aldın bir şey şal, mi? Böyle uçları yazgılı şey, yapılır ya. Anadolu kadınları uçlarına yazgı yaparlar. Ya bu... Ya enişte biraz böyle bana, çok özür dilerim ama şey gibi geliyor. Yani ben eniştem mesela benim için... Sen eniştesin. Hayır peki... Benim için o enişte de, o eniştem kendisini bir numarada enişte olarak görmüyor. Amca olarak görüyor, dayı olarak görüyor. İşte ne bileyim. Başka? Ha, o baba olarak görüyor. Ben enişte değil de yani yeğenimle sadece bir enişte değil, bir adeta arkadaş olmak isterim. Yeğenin de mi? Tamam. Eniştenin soru yeğeni olmaz mı? Eniştenin yeğeni, tamam oldu. Soru sorma. Evet. Yani benim şimdi baldızım var da. Evet. Yani tamam. O, genel olarak konuşuyorum. Enişteler yeğenleriyle, baldızlarıyla sadece enişte değil bir arkadaş gibi olmalılar. Büyükle büyük, küçükle küçük diyorsun. Yeri geldiğince. Evet. Eniştelik genel kuralları içinde o çerçeveyi çok zorlamadan elbette. İşte insan enişte olduğunu bile bilmiyor. Baksana yani enişte olacak mıyız biz diye düşünüyoruz. Ama mesela dayı olacak mıyız desek hemen cevap verilir. Dayıyım zaten dediniz. Doğru. Ha, mesela. Ya eniştelik hep kıyıya köşeye atılmış bir şey. Yani bir gerekli ilgi. Yani sadece bu bizim neslin değil. Enişte olamazsan binlerce bacanak da mı olamıyorsun? Öz bacanak. Enişte olamazsan öz bacanak da olamıyorsun. Olamazsın. Olaman. Olaman dedim, dikkat ettiysen. Yalnız eniştelik kurumunu hafife almayalım. Gerçekten de akrabalık ilişkileri içinde sadece eniştelik popüler bir türküde kendine yer bulmuş. Eminim başka türkülerde de vardır. Amca, emmoğlu diye türkü var ama amca diye türkü var mı? İlk akla gelen. Yok. Emmo ne? Teyze hala diye türkü var mı? Yok. Ama yok. Enişte bana... demiş yalan aslanım yalan diye dünyanın, yani daha doğrusu Anadolu'nun en eğlenceli türkülerinden biridir. Su sızıyor sızıyor enişte bana demiş. Enişte bana pişt demiş. Pişt bir kere, pişt değil. Diye söyleyince daha şey oluyor. Doğru aslında, bak enişte akrabalık müesseseleri içinde türkülerde geçen şey. Nadir örneklerden bir tane. Seviye. Seviyeli. Yani öyle bir şey. Aslında değerini bilmek lazım ama işte. Ben bir Twitter'a sorayım. Bu arada hiç şey vermedik. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Bize programımıza katılabilirsiniz. Bunun yanında Twitter'da hesabımız beraber ve solo. Bununla bize ulaşabilirsiniz. Anlık mesajlarınızı hemen Twitter'dan da gönderebilirsiniz. Türkülerde nerede ne denir ona? Aile. Akrabalık. Akrabalık. Dereceleri. Anlatılan türküler. Akrabalık mesela enişte. Enişte evlendiğin kadının kardeşinin çocuğu veya o. Geliyor mu aklınıza diyorum. Kayınbirader falan hiç geçmiyor onlar zaten. Zor. Kayın. Kaynım diye de geçmiyor. İni geçer. Oo, ini. Kaynım. İni geçebilir. O geçer, tamam. O geçer Oktay'cığım. Sen şimdi ini dediğin zaman zaten. Bu zaten bir tane ben biliyorum. İniyim inlesem. Hayır ya, kayınbiraderin şeyi inidir. Neyi? Anadolu'da ini derler. O özellikle Orta Anadolu'da. İnim. İnim geldi. İnim mesela, inim inledim mesela. İnim geldi. Anne kim geldi? Amcan geldi mesela. Örnekleri daha da çoğaltabilir. Bu ve benzeri diyorsunuz. İki taraftan anlatıyorum ki otursun. Aklınıza yerleşsin diye. Ben ilk kez duyuyorum. Bibi'yi biliyorum da iniyi bilmiyorum. Evet, ben de Bibi'yi duymuştum. Şimdi zaten akrabalık ilişkilerine girmeyelim. Zaten daha önce konuştuğumuz konu ama Türkiye'lerde, Türkülerde, Türkiye'lerde mi? Türkülerde akrabalık ilişkileri hakikaten enişteden başka yok galiba. Enişte var. Dayım. Anne baba var. Kardeş bile yok. Vardır. Var kardeş de. Hakikaten. Abi yok mesela. Ben hiç hatırlamıyorum. Anaların yüreği falan. Anne zaten A diye geçer ya abi. Ağam olasın. Tamam, doğru. Babam olasın. Bir dakika, o şeyde anam ölsün Ömer neydi? Yetim kalasın. Orada da işte ana baba geçiyor. Orada da gerekli şey bedduaları yani. Yapıyorsun. Hakikaten de en korkunç paranormal türkü dediğimiz şey, nasıl bir aşksa artık o. Neyse, Twitter'a yazdık sevgili dinleyiciler. Türkülerdeki akrabalık ilişkilerini, enişte dışında aklına gelenler varsa bir şeyler, hemen bizi Beraber ve Sola ismiyle bulabilirler. Mesajlarını oradan gönderebilirler. Şimdi ben şu ilk açtığımız konuyu kapatmak adına, böyle yerlerde yavan espri yapanların karşısında kahkahalarla gülsen yaptığından utanır mı, yoksa onu bir tepki kahkahası olarak mı görür? Öyle görülüyor. Ben hadi bir kere denemiştim de, yani şey, böyle birden hava soğuyor, gerilim oluyor, böyle bir istemediğim bir noktaya gidiyor. Mesela biliyorum sen de öyle istemezsin. Böyle tatlı bir geçiş olsun ve konu kapansın ama normal sohbet devam etsin diye istersin ya öyle ortamlarda. Öyle olmuyor işte. Aşırı tepki verdiğin zaman bu adam, bu çocuk benimle alay ediyor galiba diyerek öyle öyle bakıyorlar sana. Anlaşılıyor yani. Öyle o noktada abartı, da şey dersin. Abartı kahkaha atarsın. Ha, demek benim alay ettiğime inanıyorsunuz. Peki neden komik olduğunu düşünmüyorsunuz esprinizin? Ve eğer esprinizin komik olmadığını düşünüyorsanız niçin yapıyorsunuz sayın büyük enişte deme şansın olmaz mı? Olmaz, çünkü onun savunma şeyi yok ki. Sen benimle alay mı ediyorsun demiyor ki adam. Böyle deyip dönüyor. Espriniz çok komikti. Niye öyle, niye deyip dönüyorsunuz? Espriniz çok komikti desen. Esprisi çok komik. Enişte şey gibi. Paçalarına yapışsan o espri bir daha yap. O espri bir daha yap diye. Ha bak, öyle desen yapar bir daha. Enişte bana o zaman dışında başka şeyler de söyleyebilir. Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz. Sahte kahkahalar konusunda herkes demek ki bilinçlendi. Gerçekten aslında 30'lu yaşlarına gelen insanlar eğer hayatta bir yere geldilerse sahte kahkahalarını oturtmuşlardır büyük ihtimalle. Ne onu oturtamayan sosyal hayatta ne tip yalnız kalır zaten. Şey, tepki vereceğini bilmeyen insanlar zaten bir şekilde toplum dışına itilmiştir, böyle sokaklarda berduş dolaşıyorlardı. İnsanlar aralarını almıyordur onları. Ve onlar da dikkat ettiyseniz biraz suratsız gezerler. Sebebi doğru, tamamen bundan kaynaklıdır. Yani zamanında öğrenemediğin ve üstüne çalışmadığın bir şey seni toplum dışına itildi. Eliminasyon sistemi dediğimiz şey var toplum içerisinde. Bunu başaramadığın zaman toplum dışına bir ifrazat olarak seni atar. Ve orada kalmaya da mahkum olursun. Ta ki bu işi öğreninceye kadar. Aslında yani sadece gülme beklentisiyle anlatılan hikayeler değil insanı zor durumda bırakan. Bazen şey de oluyor. Mesela bir tatsız bir olayı anlatıyor biri sana. Ve böyle bir tepki bekliyor senden. Anlattığı için. Yani senden böyle onu destekler tarzda bir şey bekliyor. Bir cümleler bekliyor. Böyle bir işte, ya tabii canım yani falan diye. Mesela anlatıyor. Aa hadi. Tabii canım, yani senin düşündüğün doğru falan. Öyle şey vermediğin zaman, öyle tepki vermediğin zaman da üzülüyor, bozuluyor karşıdaki. Bence o daha şey, zor bir durum benim için. Ya zor dedim ben. Gülersin şey, geçersin de. Ha işte ne tepki vereceğini bilmediğin şeyler oluyor. Yani hayret mi vereceksin? Coşku mu? Gülecek misin? Bilmek diye bir şey yok işte. Sen şaşıracak, içinden geleni vereceksin. Ha işte ama bazen şimdi anlatan insan bunu tam olarak anlatamadığında bilmiyorum kafanıza, ben bu bozuluyor bir ara işte, bayağı bir sıklıkla kalkıyorum ve böyle heyecanlı bir şey anlatıyor. Şimdi ama ne şey vereceğimi, tepki vereceğimi şey yapamıyorum. O zaman da gülümsüyorum böyle sadece. Ve bayağı o da tabii o olacak. Yani bir de bir şey söylemen gerekiyor. Ne söylesen saçma duruyor o anda söyleyeceğin. Çok iyi desen hani iyi bir şey anlatılmış. Yani komik desen komik değil. Bayağı iyi desen hiç alakası yok. Hadi canım falan desen daha bir garip duracak. Nasıl hadi canım diye bir cevap duyabilirsin yani. Tabii diyorsun o zaman da. En doğal tepkiniz bu olsun. Ya işte en güzeli aslında bebekler. Oktay Demirci'den bebek açılımı. Bebek açılımı. En güzeli bebekler. Çünkü bu bebeklerin ağlaması üzerine bir araştırma yapılmış da. Bebeklerin farklı farklı yani ülkelerdeki işte Fransız bebekleriyle Alman bebeklerin aynı şekilde ağlamadıkları ortaya konmuş. Tabii. Doğru. Coşkuyla tabii dediniz. 28 senedir beklediğiniz fırsat geldi galiba. Hayır, ben de şaşırdım. Hiç beklemiyordum senden böyle bir tepki. Boş ver. Bizim aramızda yok o öyle şeyler. Öyle bir şey yok değil mi? Tabii canım. Ne sana deli gözüyle bakmışlardı çünkü bugüne kadar bu konuyu açtığına. Tabii. Saçma. Hakikaten hayır. Tabii dedim. Ben sözü sana bırakıyorum. Ne diyeceksin? Çok merak ediyoruz hepimiz. Bebekler değil mi yani? Hakikaten bebeksiz ev çok. Şimdi 2-5 yaş arası 30 Fransız ve 30 Alman bebeği uçağa binmiş. Uçağa binmiş. O değil, o değil. 30 Fransız ve 30 Alman bebeği üzerinde bir araştırma yapılmış. Ağlamaları kaydedilmiş. Sonra... Evde mi yapılıyor bunlar, bir arada mı yapılıyor? Analar babalar sizde nasıl yürek var demiyorlar mı? Onlar bırakır mısın senin çocuğun deseler biz bir laboratuvar ortamını alalım şunu bir ağlatacağız diye. Laboratuvar ortamında değil, enstitüde yapılıyor. Enstitünün işte şeyinde yemekhanesinde yapıyorlarmış. Enstitünün yemekhanesinde toplanıyoruz beyler diye. Ne kadar alacaksınız diye sorar anne babalar böyle bir durumda büyük ihtimalle. İşte ne? Araştırmamız çalışmamız 3-4 saat süre. Biz bir arada bir sinemaya falan gidebilir miyiz diyerek zaten çok bebek buluyor. Umduklarından daha fazla zaten bebek buluyorlar. Zaten enstitünün sineması bile var. Ne kadar güzel. Öyle bir enstitü. Sırf enstitünün bu sineması ve kapalı otoparkı var. Daha ne tabii ister? Tabii ki LPG'li araçlar giremiyor. Böyle enstitüye can kurban diyoruz. Şimdi Fransız bebekler gittikçe yükselen bir ses tonuyla ağlarken. Örnek verir misiniz biraz ama? Gittikçe yükselen. Niye ben haberi veren kişi olduğum için örneği de ben vermek zorundayım. Canlandırmayı yapmanız gerekiyor maalesef. Ya bayağı işte gittikçe yükselen bir ses tonu. İlk başta artık böyle hafif hafif kesik kesik ağlama varken böyle ağlıyor mu bebek? Yok ya ağlamıyor. Uyandı galiba. Dur ben bakayım derken o koridoru yürürken arka odaya doğru giderken bebek ses yükseliyor. Ses yükseliyor evet. Öyle düşün. Şimdi kaç yaşında bebeklerden bahsediyorduk? 2-5 yaş arası. 2-5 yaş arası. Evet. Yani 5 deyince artık çocuk ağlama mı kalmıyor canım. Yani 3 yaşından sonra o ağlamayı bırakır. Adamı ağlatacak şekilde ağır bile konuşabilir. Ne gelmiyor vayim diye bağıran çocuk vardır yani. Bu ay galiba ya. Aydır tabii. Bu ay ay. Ay ay aydır o ay. Evet, doğru doğru. 2-3 ay. Ben anında çeviri yapıyorum şu anda. Fransızcadan. Hı-hı. Fransızcadan da çeviri yaptığım için. İngilizce'de ay. Çünkü Fransızca'da yıl gibi bir yakın yani o kelimeler. Önce yüzden, Fransızcadan İngilizce Fransızca orijinalinden İngilizce, İngilizceden Türkçe çeviriyorsun. Evet, kayıp olmasın diye. Bu arada elinizdeki bilim dergisi de lütfen artık Türkçe çıksın. Ülkemize Türkçe gelsin. Şimdi ben bebeklerle ilgili zamanda okuduğum şeylerde çok şaşırmıştım. Şeyden bahsediyorlar. Çocuklar işte konuşulanı anlamasalar bile bir süreden sonra işte 5-6 aydan sonra başka bir dilde konuşulduğunu anlıyorlarmış. Hmm. Yani mesela çocuğun yanında devamlı Türkçe konuşuluyorsa oradaki insanlar başka bir dilde konuşmaya başladıklarında çocuk dil değiştiğini anlayabiliyormuş. İşte kendi, çocuk bunu nasıl ifade etmiş? Ne bileyim işte tepkilerini ölçüyorlar herhalde. Değişikliği fark ediyor çocuklar. O dilin, her dilin kendine göre bir ritmi var, melodisi var, daha yoğun olan sesleri var falan. Onları fark ediyor çocuk herhalde. Hiç böyle sesler çıkmazdı bizimkilerin ağzından falan diye mi düşünüyorlar bilmiyorum ama. Kuş diliyle falan konuştuklarında bu farklı bir dil deyip yoksa çok saçma bir şey yapıyorsunuz şu anda diye mi düşünüyorlar? Beni güldürmeye mi çalışıyorlar? Benim bildiğim de işitme bebeklerin ilk başta gelişen yeri işitme algıları. Yani görme işte. Tabii görme. Şey, görme zaten ilk başta görmüyorlarmış. Onun hani bir yaşında çok manalı bakıyor diyor. Aslında çocuk boş bakıyormuş, bir şeye bakmıyormuş. Aslında görmüyormuş bile seni. Hayal meyal flu bir şey görüyormuş seni. Öyle tam bir yıl falan değil de. Bir değil de işte bir yani aylık işte, iki yeni aylık. Yeni hani yeni doğmuş çocuğa şey derler ya. Çok tatlı ve çok manalı bakıyor. Çok akıllı olacak kesin. Bilgisayar mühendisi olacak bu çocuk diye böyle bakarlar. Çünkü bakıyor. Bilgisayar mühendisleri de hep ekrana bakar ya. Oradan düşündüm ben. Bebekler rahimdeki amniyotik sıvının içindeyken bile annenin konuşmasındaki tonlamaları ayırt edebiliyormuş. Bu ama iç ses oraya çok okuyorum. Güzel. Şey gibi geliyordur oraya. Mesela orada alt katında bir disco var senin. Apartmanda oturuyorsun. Dinleyicilerimize tam o sesi yapayım mı? Karnımda çocuk var şu anda. Ben de 30 kilo aldım. Gibi. Her bir de çocuk bunu diyor. Ben de 32'de aldım. Bunu ne sıkıcı bir dönem ya. Türkiye'de çocuk yapabilecek tek kişi de Ege Kayacan. Çünkü doğmadan önceki yaşantını hatırlayan tek kişisin benim bildiğim kadarıyla. 30 kilo aldım, 30 kilo aldım. Başka bir şey duymadım. Yalnız sıvı daha iyi geçiriyor değil mi sesi? Sıvı iletir. Güzel daha iyi iletiyor yani. O yüzden sıvı her şeyi en güzel iletir. Sıvı ısıyı. Şöyle bir şey var. Sesin ilerlemesi için daha güzel bir ortam sıvı. Ama şey de var. Kulağa da su kaçmış gibi bir his olduğundan tam da güzel gelmiyor yani. Sadece kulağı olsa iyi. Yani gözü, burna, gözüne ağza. De gelmiş olabilir. Şimdi bebeklerde öyle bir durum var ama bebeklerin ağlaması pek çok insan için rahatsız edici bir şey olmasa ama mesela şurada stüdyoda bir hıçkıra hıçkıra yırtına yırtına bir çocuk ağlasa siz rahatsız olursunuz, benim umurumda olmaz. Umurumda olmaz dedin, sen duyarlı olursun. Ne kim bilir ne sıkıntısı var. Ay hiç. Şöyle yani mesela anne babaları biliyorum ben, böyle sağda solda gürültüler oluyor, çocuk ağlamaları. Anne babalar bakmaz. Çocuklar yanlarındaysa. Çocuklar yoksa da yani mesela bir yere gelmişler çocuklarıyla. Ondan sonra bir yerde bir çocuk çığlığı duyuyorlar, tamam mı? Şöyle bir dönerler hemen. Kendi çocuğu. Ebeveynleri diye. Var mı? Tamam. Bizim çocuk orada salıncakta. Ağlayan çocuk nerede? Kaydırakta. Hemen önüne döner. Yemeğini ne yapıyorsa artık, çayını içiyorsa ona devam eder. Orada o kaydıraktan düşen çocuk mesela saatlerce ağlasa, hatta yani bir canı yanmadan esas şımarık şımarık ağlayan çocuklar olur ya böyle. Ya istemiyorum, istemiyorum falan diye. Onu ayırt edebiliyor musun hemen? Of, çok kolay ayırt edilir. Ortada bir sebep yoksa veya hayır, geçerli bir şey. Dışarıdan bakınca anlıyor musun sebep olup olmadığını? Anlarsın tabii. Ben sana iki tane ağlama dinletsem. Bir tanesi canı yanıp işte neyse bir sıkıntısı olan, bir tanesi de tam gıcıklık olsun diye ağlayan iki tane bebek ya da çocuk neyse varsa. Hı hı. Bunların ikisini hemen ayırt edebilir misin? Dinleyerek, sesle, görerek demiyorum canım. Ayırt ederim. Yani özellikle aslında şeyden de yakalar yani. Çocuk ağlamasına çok aşina olmayan insanlar da o çıkış anını yakalarlarsa, can acısıyla mesela işte çocuk koşuyor koşuyor birden düştü. Onun böyle çok yüksekten başlar. Hemen abi çok yüksekten olmuyor işte, o düşen çocuklarda görüyorum. O da önce yavaştan başlıyor. Bir idrak edemiyor sonra. Yani işte o şey, düştüm ben. Torku yüksek. Düştüm ben şeyi, ne derler, ağlaması. Ha, evet. Can acısı yok onda. Evet. Onu da mesela anne babalar çok önemsemez. Ama gerçekten hani işte sivri bir şeye kafayı vurdu falan filan. Onda hemen yüksek perdeden bir ağlama olur. Hatta düşüp de yavaştan ağlayan çocuğu zaten anne baba, aa bak kuş gidiyor, hop hop hop, bir de alkışlayıp falan şaşırtabilirsin, o ağlamayı geçirebilir. Gerçek can acısı çok yüksekte başlar. Şımarık ağlama hafiften tarta tarta. Oo, bakıyorum pek aldırmıyorsunuz. Diye böyle dozunu yükseltir. Bu ama biraz daha büyüdükten sonra değil mi, çocuğun taktik geliştirme dönemi. Tabii canım. Büyüdükten yani, sonra dedim 2 yaşından sonra mesela, o kadar da. Evet tabii tabii. Yani bayağı bir şeyleri öğrenmesi lazım. O kendisi de, o da zaten dil bilmediğinden anca ses seviyesindeki şeylerle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlama diye bir şey var bebeklerde. Ya bir süre sonra katılıyor mesela. O mesela onun rolü yapılabiliyor mu yoksa? Yapılıyor. İçten mi geliyor? Yapılıyor, o da yapılıyor. Hıçkıra hıçkıra da yapıyor mu çocuklar? Çocuklar yani gerçekten. Hadi canım. Ya her şeyi yapıyor, biliyorlar yani niye? Ve ağlamaya kendimi kaptırdım. Daha çok ağlayayım falan. Susamıyormuş gibi ağlayayım falan gibi uğraşan çocukları. Şey, ama işte sizin mesela içiniz parçalanır, rahatsız olursunuz falan ama şurada bir çocuk ağlasa ben şey derim. Benim çocuğum değil. Anası babası düşünsün, onlar sustursun diye. Çünkü orada böyle. Sesten falan rahatsız olmuyor musun? Gürültüyü duymaz. Gerçek anne babalar duymazlar yani. Rahat, şurada çocuk ağlasın. Anne baba dediğin çocuğun anne babası değil ama başka anne babalardan bahsediyor. Başka anne babalığı tatmış insanlar. Çocuk ağlasın, şuraya kıvrılır, mışıl mışıl uyursun. Çünkü onu anne babalar şeyde yapıyorlar işte. Yani biz de yaşadık, başka anne babalar da yaşıyor. O çocuğu emzirme, gece vakti uyanmalarında falan. Nasıl oluyorsa bilmiyorum. Bir taraf duyuyorsa öbür taraf duymuyor. Yani ben hiç şey yaşamadım mesela. İkiniz birden kalktınız falan. İkimiz gibi bir durum olmadı mı? Sen git, sen bu sefer sıra sende falan gibi bir şey olmadı. Sen uyanıyorsan öbür tarafı dürtüyor. İki taraf da aynı anda uyuyor, sonra o kalktı hadi ben yatayım falan diye bir şey yapmadım ben mesela. Gerçekten uyanmamışımdır. Ama uykum çok ağır değil işte. Yani gecede iki defadan birinde uyanmamışımdır, öbüründe uyanmışımdır falan. Böyle garip bir içgüdüsel şekilde oturuyor anneler, yani babalar ağlamaya alışıyorlar. Vallahi işte galiba bebekler de duydukları sese göre ağlıyorlar artık. Evde bu araştırma biraz onu veriyor. Evde nasıl bir duygu yoğunluğu yaşıyorlarsa ve görüyorlarsa, anladığım kadarıyla bazı bebekler mesela duygu sömürüsü yaparcasına ağlıyor da Ege'nin anlattıklarından çıkardım sonuç. Bazı bebekler vallahi kolum acıdı ya diye bunu düşünerek ağlıyorlar galiba. Çünkü mesela Fransız bebekler gittikçe yükselen bir ses tonuyla ağlarken Alman bebeklerde durum tam tersiymiş. Ermen babacıkları. Yüksek perdeden başlayıp. Evet, sonlara doğru azalıyormuş. Bunun nedeni de işte bebekler ana rahmindeyken işittikleri konuşmaların tonlarının akıllarında kalması olarak açıklanıyor. Doğum sonrasında da bunu taklit ediyorlarmış. Mesela Fransızca'da sözcüklerin vurgusu son heceye yapılırken Almanca'da kelimelerin vurgusu ilk heceye yapılıyor. Bir saniye orada duralım. Fransızca'da bir son hece vurgusu yapabilir miyiz? Bonjour. Bonjour. Hı-hı. Oktay, Almanca'dan bir örnek alabilir miyiz? Ich bin. Çok. sonu duyulmadı bile. Fark ettim. Evet, evet. Yüksek perdeden girip. Evet. Evet, çok güzeldi. Hoş da, teşekkür ediyoruz. Çünkü metot radyoculuğunu ilk kez Türkiye'ye biz getirdik. Metot saat. Ben çok yoruldum bu metot radyoculuğundan. Yani ilk defa şey yaptı, bayağı bir yorucu bir şey. Yorucu ama bir o kadar da keyifli. Evet. Bebek konusuna devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Siz de bebek ağlamaları ile ilgili düşüncelerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Bunun yanında beraber ve solo hesabı ile veya ismiyle bizi Twitter'da da bulabilirsiniz. Bu arada türkülerdeki akrabalık ilişkileri demiştik. Geldi mi acaba? Dinleyicilerimizden gelenler var. Süper. Şimdi ama çok şey değil yani, bizim hakikaten ortaya koyduğumuz şey yani hiçbir araştırmaya dayanmadan tamamen ilk aklımıza gelen şey doğru. Enişteden başka türkü yok. Şimdi Şenay Hanım şey demiş. Hamamcı teyze var ama genel bir teyze o da diyor yani. Hani teyze, amca, kendi yani teyzesi. Yani o bir meslek grubu olup. Bir de türkü değil, oyun havası zaten. Yok canım, türkü. Hamamcı teyze. Hamamcı teyze. O, altınlarım kayboldu. Yani oyun havası dediğim roman şey yani. Evet, tamam. Yakın tamam. Zaman. Ama türkü sayılır. Yani, yine sayılır. Var öyle bir şey var, evet, kültürümüzde sonuç olarak. Şöyle bir şey var Oktay, bunu sen bileceksin artık. Emre Bey'in söylediği şey. Ne demiş? Miras kabul etmişler bana yengemi vah vah diye bir türkü. Ha, miras kabul etmişler bana yengemi, bu herhalde Berder'le ilgili bir şey. Yok abinin hanımı, abisinin hanımı. Evet, yani o abi olmuş. Vefat etmiş anladığım kadarıyla. İşte o değil miydi Berder? Berder o değil Ege'cim, ne yaptın Berder'i ya? Neydi onun adı? Berder ne demek Berder? Berder gelin veriyorlar falan filan. O değil miydi ya Berder şeyi? Neydi Berder? Alıyoruz. Berder filmini bir gözünün önüne getir. Ben seyretmediğimden sırf ismini biliyorum. Daha doğrusu onu da nereden biliyorum? İsim şehir hayvanda. En ismi şehir hayvan diye. Sessiz sinemada en zor olduğu tahmin edilen filmlerden biri ya. Berder. Hadi bakalım anla. Tek kelime deyince de biliyorlar. Evet. O kadar yani tecrübeli oyuncular, hiç anlatmaya gerek. Onda şöyle bir şey vardı hatırladığım kadarıyla. Birisi bir kan davası gibi bir durum var. Birisi öldü. Onun karşılığı olarak o aileden bir... Ha, oraya verilen gelin. Kızcağız oluyor. Evet. Öbürünün adı neydi peki? Hangisi? İşte bu abi öldü. Gelin o zaman... Miras kalbi. Miras kabul etmişler. Çünkü bir adı, onun bir adı yok ya. Onun bir adı yok canım. Vardı ya. Onun da hatta türküsü vardı. Şey ne peki? Mesela Türkiye'nin iki farklı yerindeki işte biri mesela Trabzon'da bir evet. Öğretmenimiz. Bir öğretmenimiz Burdur'da mesela. Evet. Burdur'da olan öğretmenimiz Trabzonlu ama Trabzon'a gitmek istiyor. Becaiş. Onun çok güzel türküsü vardı. Becaiş. Sesim bugün çok şey değil çok, ama. Çok rahatsız oldum Röge şu an. Teşekkür ederim Fahir. Becaiş kelimesini hatırlattığın için. O adetin, o geleneğin adı da vardı ama bilemedik şimdi. Miras kabul etmişler bana yengemi vah vah, herhalde türküdür. Böyle bir durum var çünkü. Yani çok yaşanan bir durum olduğunda. Tabii yani. Hatta bunu anlatan, şimdi nereden biliyorsun diyeceksiniz ama ölmem mi diye bir şey var, türkü vardı ya. Tamam. Bu durumu anlatan bir şeydi. Aynı tabut üstüme. Evet. Tam bu durumu anlatan bir şeydi. Doğru. Ama sonra ne oluyor yenge bilmiyorum. Yani ben şimdi biraz üzüldüm de sonra toparlarım diye dönüyor mu gidiyor mu bilmiyorum. Sonra Hakkı Bulut'tan benim 3 yaşında bir kardeşim var, seni ondan bile kıskanıyorum. Bu türkü değil. Çirkin bir denemeydi. Ve sadece bu cümle hatırlanıyor bu şarkının. Kıskanıyorum diye. Acısız arabesk diye bir denemeydi hatırlarsanız. Kardeş şey mi? Akrabalık ilişkisi ha, evet, kardeş. Örnek verilmiş. Tamam. Yine türkü değil ama ilk aklıma gelen rahmetli Barış Manço'nun Hala Kızı Zehra şarkısı diyor. Olur canım. İlla türkü olmasına gerek yok. Şarkı da olur. Ne ama olacak? Çok uç noktalarda Hala Kızı Zehra. Kuzenden bahsediyor. Kuzenden bahsediyor. Kuzen neydi? Hala değil. Kızı olunca? Kuzen. Kuzen mi oluyordu? Tabii. Hala kızı aslında kuzin oluyor. Kuzin oluyordu, onu evet, soruyoruz. Evet, kuzin işte. Biraz, Türkçemizi güzel konuşalım. Şöyle, tünaydın diyenler kuzin diyorlardır herhalde kız kuzenleri. Şimdi hani pop şarkılarında da arayabiliriz, Türk sanat müziğinde de arayabiliriz akrabalık ilişkilerini ama. Arayalım hani, canım, ne olacak? Türküler daha böyle hani geleneğe dönük ve... Gelenekte de şey var ya, sıkı akrabalık ilişkileri. Orada olunca o daha çok daha olması lazımdı. Çıkmadı. Yok işte. Dedeye medeye falan da bir şey yapmamışlar. O da yani insan dedesine ninesine türkü yakmaz mı ya? Yani hep mi sevdalıya bilmem neye yakılır yani. Elin hayır, oğluna elin kızına yakıyorsunuz vallahi. O kadar şeyi. Ya bir şimdi aile dedeye de yapılmıştır da. Biz bu türkülerimiz bunu. Biliyorsunuz söylene söylene günümüze kadar geliyor ya, unutulmuyor. Şimdi tekrar tekrar söylenmesi için bayağı bir insanın dedesine aynı duyguları beslemesi lazım. Şimdi tabii dedeyi herkes sevmez. Tarihimizde o kadar çok dedeye aynı duyguları besledi. Çünkü senin dedene olan duygular... Mesafem ne? Senin dedeme olan mesafen arasında fark var, doğru. Yani vardır. Yüksek ihtimalle yapılmıştır öyle bir türkü. Senin dediğin o zaman bir türküdeki... yaşananlar, bir türküde anlatılanlar pek çok kişi tarafından yaşandığında o türkü yaşıyor. Tabii. Yani ortalık pış diyen eniştelerle dolu mu diyorsun sen? Evet. Enişteler pış diyor diyorsun. Evet. Bugün aç herhangi bir doğru da tabii canım yani. Herhangi bir gazetenin aç 3. sayfasını pış diyen enişteyi bulursun. Pış diyen enişteyi bulursun. Ya enişteyi görürsün. Ya da yakalandığını ya, okursun. Şeyi görürsün. Pış diyen enişte yakalandı. Görürsün. Doğru. Daha dün vardı gazetede. İşte vardır yani. Bugün ama yani pış demesiyle ön plana çıkmıyor bugün. Bugün günümüzde yani 3. sayfada başka çeşitli şekillerde görsün ama tabii zaman pış diye başlıyor, sonraki şeyleri biz öğrenebiliyoruz, öncesini maalesef. Peki o zaman bir müzik arası verelim. Verelim. Ondan sonra da devam edelim beraber ve solo sohbetlere. Başından atacaksın. 95.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Programımızın ilk dakikalarında aklımıza bir şey takılmıştı. Akrabalık ilişkileri türkülerimizde ne kadar yer tutuyor diye. Enişte bana piş dedi dışında bir türkü gelmedi aklımıza. Hala gelen varsa aklınızda türküler, onları paylaşabilirsiniz ama bir taraftan da çerçevemizi genişletelim. Şarkılarda, türkülerde, Türk sanat müziğinde hepsinde arıyoruz akrabalık. Akrabalık ilişkileri. Süper Babaanne gelmiş. Alp Rodoplu'dan teşekkür ediyoruz. Güzel. Süper Babaanne. Demek ki ama yine Barış Manço. Ne varsa Barış Manço da varmış. Yani akrabaların kadir kıymetini bilen. Hala kızı Zehra, Süper Babaanne. Efendime söyleyeyim. Bir tane daha söyle bana. Osman. Osman. O yani da bir akrabalık ilişkisi değil ama yani yeni güzel şarkılarından, acıklı şarkılarından bir tanesi. Rus şarkılarda akrabalık arıyoruz. Evet. Derin sessizlikle beraber. Bazı şeylerin genetik olması. Şimdi o bir yandan bugün programımızın sonuna kadar konuşuruz o akrabalık ilişkileri hangi şarkılarda hangi türkülerde var diye de dinleyicilerimizden de fikir geldikçe bilgi geldikçe bazı şeylerin genetik olması işimizi kolaylaştırıyor. İlerleyen zamanlarda karşımıza kötü bir olay olarak çıkabilir mi? Bazı şeylere bu genetik zaten falan demek. Ben onu gerçekten şimdi bir laf var benim pek sevmediğim. Daha açık sorayım aslında. Irkçılığa gider mi? Bazı şeyleri genetik yani, olduğunu. Irkçılığa gider de ırkçılıktan çok daha masum alanlarda bile yeterince can sıkıcı. Benim hiç sevmediğim laflardan biri şu. Ben böyleyim, beni böyle kabul edin deyip aklına esen şekillerde, daha doğrusu aklına da esen değil ve yaptığını rahatsız edici olduğunu bile bile bundan çekinmeyen insanların varlığından rahatsız oluyorum ve onların da söylemi şu. Ben böyleyim, beni böyle kabul edin. Benim içim dışım bir. Biz çünkü çok riyakar ve sahtekarız. Senin için dişin bir. O yüzden çaçorun gibi bağırabiliyorsun falan mı dememizi bekliyorlar bilmiyorum. Şimdi bunu genlere uyarlarlarsa daha korkunç. Daha korkunç. Benim genlerim böyle. Kusura bakmayın çaçorunum ben. Diyen şey insanlardan çekiliyorum ben. İşte genlere uyarlandığı an zaten beni böyle kabul edin demeyen adamlar da var ya. Onlar da demeye başlayacak. Bakın benim gen kartımda bu zaten mevcut. Bilim adamları bunu araştırdı. Gen kartımda benim bu yönümün böyle olduğu. Yani ben kendimi şey yapamam burada başka bir şekilde davranamam. O yüzden siz bana katlanacaksınız demek. Çünkü ama genetik bugün, bilimi tam böyle şey yapılmadığı için çok bir şey ne derler. Uydurmasyon mu geliyor sana? Çıkar ya işte bir şey açıklayamadığın zaman tam olarak bir sebebini bir şeye dayandıramadığın sağlam şekilde. Genetikten de çok insan anlamaz ya yani. Genetik deyince aklına insanın bir kromozom gelir. Bir de DNA. Bir de DNA. Evet, bir de oğlan dayıya kız halaya gelir genetik deyince. Yani bizim bilgimiz hep topu bu kadar. Dolayısıyla işin içine genetikse efendim o genetik dediğin zaman. Bitti gitti. Bitti bir gitti. Bir zamanlar psikoloji öyle kullanılıyordu. O tamamen psikolojikmiş. Evet doğru söylüyorsun. O adam hırsız ya para çalıyor falan. Psikolojikmiş onunki. Deyip böyle savuşturabiliyordun. Şimdi genetiğe döndü ama yani insanoğlunun bütün doğada böyle diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan özellik içinden geldiği gibi davranmasına engel olmak. Yani kendinin engel olması. Kendini evet kendi kendini durdurabilmek bizim uygarlık dediğimiz şey bu. Ben de böyle canımı her sıkan adama gidip saldırmak ve yani ne bileyim. Darp etmek istiyorsun. Çıplak elde saldırıyorsam boğmak veya ısırarak öldürmeye çalışırım ama kendimi tutuyorum işte insan olduğum için. Ondan kendini sonra mi tutuyorsun yoksa cesaretin mi yok yeterince? Çok iyi sıkıştırdı Fahir. Hemen mağarama kaçabileceğimi düşünüyorsam şey olur da. Yani İsterseniz ben insan çıkayım yapan böyle. Bu. Kusura bakmayın benim genlerim böyle diye ağzından adamın kulağı sarkarken konuşmak olur mu? Benim genlerim böyle efendim. Yapın böyle. Benim de böyle kabul edin. O noktaya gidecek galiba. Yani çünkü her şey genlere bağlanmaya başlandı yavaş yavaş. Bilim insanları artık bunu ortaya koyuyor ve tabii yani bilim aslında olayın sosyolojik boyutunu düşünmeden sonraki süreçte ne olacak ne bitecek diye düşünmeden şey yapıyor değil mi ortaya koyuyor. Bilmiyorum da ben şimdi tıp ve bilim ne kadar hızlı ilerler bu bahsettiğin şey ne zaman hayatımıza girer bilmiyorum ama herhalde geleceğin en yavan lafını bugünden etmek istiyorum. Buyurun böyle bir tarihi anı da bize yaşattığınız için. Çok özür dileyerek yani Rahatsız olacak mıyız? İleriki kuşaklar. Siz şu anda tam rahatsız olmayacaksınız. İleriki kuşaklar bu lafa çok maruz kalacaklar ve kim buldu bu lafı? Hay Allah falan diyecekler yani. Söylüyorum. Gen mi ben mi? Yo ben rahatsız oldum. Oldum. Ben oldum. Şimdiden yani, oldunuz şimdiden değil mi? Oldum ben yani. Ama yani şey değil, stüdyoyu terk edecek kadar rahatsız olmadım. Yani mesela şimdi hani bu gen... Ama sen bunu deyince bunu bir sanki bir genç kızın ağzından duymuş izlenimi yaratıyor. Çünkü mesela eve gittin, çok yoruldum dedin. Evdeki hanımefendi de şey dedi. Sen mi ben mi? Veya işte sen şimdi sofraya oturdun, mercimek var. Ondan sonra birisi diyor ki ay mercimek bende de çok gaz yapıyor falan diyor. Şimdi senin dediğin gelecekte her şey genetiğe bağlı. Evet benim de genetik yapım mercimekten gaz olmasına müsait falan demek yerine adam şey diyor. Sen mi gen mi? Veya gen mi ben mi? Tabii ilişkilerde tartışmanda da söylenecek bir laf. Mesela hayatım beni böyle kabul et. Benim genlerim böyle. Genetik yani bu. Mesela işte kadın şey diyor. Gen mi? Ben mi? Çok güzel bir şey. Ve sadece Türkçe'de böyle kullanabiliyoruz. Ama sen mi ben mi'den farklı bir anlamı var onun. Olsun. Yani mesela sen mi ben mi eve geldin. Ay çok yorgunum. Sen mi ben mi? Mesela bu daha sert. Daha itici ve daha büyük bir kavga sebebi. Gen mi ben mi demek yine tarafını belli et. Yani ne istiyorsun? Hani ne için yorganı yakacaksın diye. Ya genlerim mi yoruldu ben mi yoruldum? Burada sen gen kavgasını bırakalım da biz... diyebiliyor muyuz? Ne zaman ki biz demeyi öğreniriz. Ne zaman ki asansörde birbirimize günaydın deriz. Bütün sorunlar şık diye çözülür. Sen gen kavgası yanlış anlaşılır Fahir. Yıllar boyu. Sen gen kavgası gen değil efendim ben. Yo hayır gen. Bilerek gen diye kullanıyorum diye açıklama gerektirir. Zor. Zor. Zor. Sen gen kavgası. Bir yanda Türkçe'de çok güzel kullanımı var. Bir yandan da tabii o kadar dikkat edilmesi gereken bir husus. Evet, genetik dediniz Oktay Bey. Genetik dedim, Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi'nde şeyi ortaya koymuş bilim adamları. Kötü şoförlük de genetikmiş. Araç kullanma yetilerini düşüren bir genden kaynaklandığını gösteriyormuş kötü şoförlük. Ne bu? 22'si normal, 7'si kötü şoför genine sahip 29 kişiyle yapılan bir araştırmada Allah'tan ki simülatörler yardımıyla sürücülük becerileri kontrol edilmiş. Ve kötü gen olanlar maalesef. Peki tam yeri gelmişken bir şey soracağım. Buyurun. Sence Ege iyi bir şoför mü? Kötü bir şoför mü? Vasat mı? İyi ya bir açık şoför konuşalım mı? Canım. Herkes kendi fikrini söylesin. Tabii. Evet söyle. Sen. Ama yani şimdi bir Oktay'ın ve senin fikrin var. Bir de ortada genler var. Genetik diye bir bilim var yani. Evet. Genetik bir bilim adıymış. Genetik bir bilim adıysa eğer. Gerçi ameliyattan sonra değişti Ege'nin şoförlüğü. Biraz daha şey oldu, yavaşladı şimdi. Daha kıvraktı trafikte eskiden. Ben ameliyat... dünyanın en yavaş adamıydım. Bana yavaşladı dediysen ben yavaşladın şu anda ama... duruyor muyum? Yani durur gibi gidiyorsun. O kafayı sağa sola oynatamadığımdandır. Ama öyle Ege. Yani çok... Ama darılmaca gücenmece yok dedik en başta. Ne dedik? Darılmadı zaten canım sence. Hayır darılmadım da. Bana yavaşladı demek biraz şeydir yani daha da yavaşlama ihtimalim yok benim. İşte ama öyle daha da yavaşladığını tam da bunu bilerek söylüyorum yani. Herkesin karısı şey der biraz sakin mi? Ya biraz hızlı diye laf duyan benim ya babamdan duyuyordum ben daha şey kullanır arabayı öğretirken oğlum biraz hızlı git diye laf duydum ben babamdan. Ve hiç kulağından çıkmadın mı? Hiç çıkmadı hala. Oğlum biraz daha hızlı. Ne zaman trafikte gitsem o ses kulaklarımda yankılanır. Ama mesela bence Bürge'ye giden daha iyi araba kullanıyor. Bana sorarsan. Gerçi Bürge'nin şu anda dinleme ihtimali yok. Ben bu cümleyi niye ettim bilmiyorum ama herhangi bir kazandığım biri yok yani. Beni kırmaktan başka hiçbir şey kazanmadım. Aşk olsun Ege. Ne olacak? İyi şoförlük, kötü şoförlük bunlar önemli ya şeyler değil ki. Ya iyi şoför, kötü şoför nedir ha? Bana bir açıklar mısınız? Hakikaten samimi soruyorum. Samimi miyiz sorusuna da direkt cevap istiyorum yani. İyi şoför, kötü şoför nedir? Ben iyi bak, şoförün kendime göre bir tanımını buldum. Lütfen. Tamam ben de buldum. Sen yap. Sen önce yap. İyi şoför bence... Bir kere hani kurallara falan uyacak onlar herkes biliyor da karşıdakinin yapacağı hatayı öngörebilen şoföre ben iyi şoför derim. Evet. Güzel bir. Bence iyi özelliklerinden biri de sadece ama o tanım ileri... değil. Benim tanımım şöyle. Ne? En üstün ahlakın insanıdır bir kere. Bunun dışında iyi şoförün bence evet. Yanındakinin her türlü ihtiyacına cevap veren kişi iyi şofördür. Yanındaki dediğin? Yani o şoför mahallindeki. Mesela yetişme derdi mi var? şimdi bir temel derdi A noktasından B noktasına gitmek mi? Evet. Onu yerine getirdiğin zaman zaten bir puan alıyorsun. Ondan sonra ikinci şeyde olay ne olabilir? A noktasından B noktasına belli bir süre içinde gitmek. Tamam. Bunu da sağlayabilirse iyi şoför. A noktasından B noktasına giderken Afyon'da mola vermek. İyi şoför. Veya iyi restoranın önünde dur. Gene iyi şoförün özelliği. Efendim ne bileyim. Sen ama uzun yol şoförüne girdin. Uzun yol da önemli değil ya. Afyon uzun yol sayılmaz mı? A noktasından B noktasına ne bileyim işte şey ama bakkalın önünden geçerek gitmek. A noktasından bunlar. B noktasına. Ha, onlar. Bütün bunları sağlayan insan şeydir, arabadaki diğer insanları huzursuz etmeyecek. Ay şimdi çarpacağız değil de adamın sanki arabada olduğunu unutmasını sağlayacak. Ama bazıları da böyle arabada şey oluyor, daha duyarlı hale geliyorlar ve hani gereksiz yere sıkıntı yaratan, kendilerine sıkıntı, çok yaklaştın, çok yaklaştın. Mesela araba, öndeki arabaya çok yaklaştın. Bu kötü şoförlük göstergesi mi? Hayır, bu arabada atman gereken bir insanın olduğunu göstergesi. Sağda çok yaklaştın. Çok dibine giriyorsun. Buradansa. Ben henüz bir açıklama yapmıyorum. Ben biraz bekliyorum. Bazı hakikaten ya da ne bileyim sağdan birisi abi dikkat falan diye böyle birisi dediği zaman durduk ya, yere. Şimdi galiba o da genetik. Abi hani dikkat. Eğer bak iyi şoförlük kötü şoförlük genetikse şoförün yanında oturan sağ tarafta oturan adamın böyle tez canlı olması, şoförden önce şoförlük yapmaya çalışması, evet. Önünde direksiyon, gerçi yanında vites var ama önünde direksiyon yok. Önünde direksiyon olmamasına rağmen şoförlük yapmaya, o da genetik. Tutamıyor çünkü o adam kendini. O sağ taraf ya da kadın. Yani artık neyse. O yüzden onu da böyle sert yargılamamak, sert yani eleştirmemek lazım. Sert yargılamıyoruz da diyorum, diyelim ki o sizi sert yargılıyor. Kötü şoförsün diyor mesela. Ya o biraz... Neye göre, kime göre sorusu akla bak, gelmiyor. Sana çok net söylüyorum, sen kötü şoför değilsin. Bazen bazen aceleci oluyorsun. Hepimiz oluyoruz. O konuda da mesela ben de bazen aceleci oluyorum. O konuda Ege'den örnek almamız lazım. Evet. Hakikaten yavaşlık değil bu aceleci olmamak. Başka bir şey söylüyorum. Bir yetişecek yerim olmaması. Evet. Çok hayatta sadece. Bir eksikliktir belki. Bir dayım, iki Ege Kayacan'dır. Yani bu kadar senin kanunlarını muhafaza eden. Sakin kullanan. Evet. Sakin sakin. Ben şeyde dayanamıyorum mesela trafikte. Ve kimseye küfretmeden. Bu da özellik. Yani küfür şöyle, arabada biri olduğu zaman mümkün mertebe. Yani şimdi şeyden bahsediyorum. Küfür değil de şey diyeyim. Camdan çıkıp bağırmak ayrı bir şey. O zaten kavgaya giriyor da. Sen kendi sadece yanındakini duyabileceği. Bak herifin yaptığına bak falan demek de. Birilerine sinirlenmek ya. Ben onları da fark etmem mesela. Sakin sakin giderim. Benim arkamda bir zamanında birileri selektör yapıyordu. İşte böyle bir arkadaş grubuyla yolculuk yapıyoruz. Ben o selektörü şeye yormuştum. Herife bak diyor. Arabada başkaları küfürlere başladılar. Bazı insanlar da var. Yani taksiye biniyorlar. Taksici etmezken küfürü yolcu ediyor ya. Böyle bir takım insanlar var. Burada evet. Çünkü küfür edilme hakkı var falan diye. Ben işte parasıyla diyorum, değil mi? Arabada herkes küfretmeye başladı arkadakine. Ben şey dedim. Ya yol engebeli ya. İnip çıkıyor. O da selektör gibi görünüyor. Deyince bir rahatsızlık yaratıldı. Polyan. Direksiyon başında tam bir polyanlayım. O güzel lüle lüle sarı saçlarımla. Ben bir rahatsız oldum bak şimdi. Güzel lüle lüle sarı saç deyince. Mesela şey soracağım. Şu hareket iyi şoförün hareketi midir? Ya da iyi şoför ne yapar? Uzun yolda gidiyorsun. Buradan evet. Çıktın işte. Nereye gidiyorsun? İzmir'e gidiyorsun mesela arabayla. Akşam çıkmışsınız yola. Evet. Ve arabada şoför olarak senin dışında 3 kişi daha var. Hepsi uyudu. Evet. Gecenin 2:30 falan saati. Evet. Gecede karanlık. Oh, açmışım müziğimi. Müziği uyansınlar mı istersin ve bu yönde çalışır mısın? Yani mesela müziği açmak, işte camı açmak, böyle bir 90'la 100'le giderken içeriye böyle yok. Bir rüzgar. Öyle, yoksa böyle sakin sakin gider misin? Ben çok başıma geliyor. Her şehir dışarı böyle kalabalık halde gittiğimizde şoför olarak gidiyorum. Ve Ankara'ya gelişte hani böyle şey yapıyorum. Onda da yani genelde kalabalık gittiğimizde işte minibüsle gidiyoruz. Minibüs dediğim hani. Ya, piknik tüpü falan oluyor. Piknik şey tüpü falan. Yani. Ya oraya girdim. Onun içeride ışıkları var. O çok güzel bir şey. İçeride ışık. Minibüsü... Her arabada var Fahir. Hayır öyle değil ya. Şoför mahallinden açıyorsun içeri bütün ışıklarını. Otobüslerde oluyor ya. Aa çok güzelmiş. Öyle olduğu zaman ben hep böyle Ankara'ya bakıyorum. Ankara'ya 30 kilometre tak ışıkları açıyorum. Hadi bakalım. Geçmiş olsun diye. Yoksa hiç hakikaten hiç dokunmuyor. Rahatsız olmuyorsun yani. Milletin uyumasına. Ha, bazen şey oluyorsun yani. Ne bileyim böyle canın bir şeyler çekiyor. Bir ihtiyacın oluyor. Bir şeyler oluyor. Hani onun o tedarik edilmemişse zamanında o zaman sinir. Herkes tosur tosur uyurken senin orada böyle şoför olarak çalışman bir ara sinir bozuyor ama 3 dakika 5 dakika hemen geçiveriyor zaten. Ben de hiç rahatsız olmuyorum mesela milletin uyumasına. Tam aksine keyif alıyorum. Yani öyle uzun nasıl yolda güveniyorlar ve insanlar, ne güzel uyuyorlar diye. Hatta şeyden daha çok rahatsız oluyorum ben. Mesela uykusu var belli yanımda oturan kişinin. Gözleri kısılıyor böyle böyle küçücük oluyor. Nasıl gidiyor işler? ya beni konuşturma sen. Sen uyusana. Zorla soru soruyorsun diye. Yani uyumamaya çalışma. Hatta bir ara şey de vardı. Ülkemizde de vardı galiba öyle bir yaygın inanış. Biz çok sık şehirler arası otobüsle gidip geldiğimiz için işte İzmir, Konya falan filan böyle 8 saatlik 9 saatlik yollar yaptığımız için. Eğer tam şoförün arkasında oturursak 1-2 numarada şoför sanki o 1 numarayı 2 numarayı alan kişinin görevi. 3-4 demek istiyorsun. Hayır canım 1-2 esas tam. 3-4 biraz daha geride kalıyor ya. Evet. Tam aynadan gördüğü 1-2. Ve o konuşma kesilirse sanki şoför de uyuyacak gibi. Ama konuşulursa uzun yol şoförü. Halbuki hiç galiba öyle bir şey yok. Bir alakası yok yani. Ben biraz babamın hassasiyeti galiba o. 1-2'de gittiğim zaman uyumayalım. Bütün otobüsün sorumluluğu bizde diye böyle giderdi. Ya o herhalde bir iki kere böyle haber çıktığı zaman bütün herkese atfediliyor. Yani şoför uyumuş haberi. Şoför uyuyakalmış oradan kaza olmuş değildi. Benim böyle hani son dönemde ya da daha önceden duydum hiç öyle bir kaza hatırlamıyorum. Ha, sadece bu bayramda öğrendiğim yeni bir şey vardı. O da şey işte ne derler ona akraba sayılır artık. 3 kere uyuyarak kaza yapmış şehirler arası yolda. Evet. Ve aynı yolculuk tamam. Aynı yolculukta değil mükerrer yani farklı yolculuklarda. Onun da hani artık araba yine kullanıyor ve hani herkes tedirgin uyutmamak için ellerinden geleni yapıyor ve tedirgin oluyorlar ve arabadaki herkes de konuşuyor. Bir de gene uyuyacaksın yani bu bir hak tabii de yani benim mesela bir kere kaza yaptım. O bir kere yaptığım şehir kaza içi oldu, yani şehir içi o da yani herkesin başına gelecek bir şey. İşte mesela bazen böyle ithaf ediliyorum. Ya abi sen kötü şoförsün. Kaza da yaptın zaten. Tedirgin oluyoruz senin arabanda diye. Yok, öyle bir canım. Şey söyleniyor. Ve ben çok üzgünüm. Bilmiyorum. Çok üzgünüm. Hayır bu konuyu niye açtım? Çok özür dilerim yani senin... Böyle üzerine, damarıma, üzgün bir konuda üzerine gitmek istemiyorum yani. Ama bence ben sen kötü şoför değilsin ya. Değilim. Bir de ben hani çok geç yaşta ehliyetim. Benim ehliyetime baktım. Sene kaç almışım? 2004. En güzel cevap ne biliyor musun Fahir? Ben 31-32 yaşında ehliyet sahibi olmuşum. Hani böyle gençten olduğun zaman böyle bir coşkulu kullanma şeysi oluyor. Ege de çok geç aldı galiba ya da geç kullanmaya başladı. Geç arabam oldu. Ya 18 işte, yaşında ehliyetim vardı da o böyle şey evet, gibi duruyordu. Evet. Yani geç olduğu için hiç öyle bir efendime şunu söyleyeyim senin çok güzel bir tabirin vardı direksiyonun hani şeysi olurlar o ustası. Hiç öyle ustası diyelim ustası ama kötü yönde ustası bak hiç öyle bir durumum yoktur ama şöyle şuradan makas atayım böyle yapayım falan şehir hiç öyle bir şeyleri yapmamama rağmen son derece hani şeritlerimi düzenli kullanırım ışıklara dikkat ederim. Hayır, ben, bir iki kere belki ben de bizim yaptığı gibi geçmişimdir cezalandırılmışımdır. Bunun karşılığında... Cezasını ödemişsindir. Cezasını ödememişimdir daha belki. Tam ödemişimdir. Ödemedim ben en son cezamı. 120 lira geldi o da Ege'de şey diye bekliyorum Ege verir belki diye. 120 lira ceza mı geldi? Tabii canım 120 lira ceza geldi. Ben ama... Şoför bence arkadaşını bırakırken yaptığı trafik ihlallerinin parasını ondan almayandır. Gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Yok yok sen kötü bir şoför değilsin. Yani öyle diyen, öyle diyenlere öyle diyenler çok, utansın. Çok şey yapma dertlenme. Bir de böyle diyen insanları bazen bu takip ediyorum. Hı. Hani kötü şoför dediğin nedir? Mesela bu iyi şoförlük göstergesi midir? Size de soruyorum. Geri gideceksin. Nasıl gidersin? Geri gitmenin bir şey. Sağ kolu arkaya atarsın. İşte dönersin. Peki bunu yapmayıp aynalardan böyle yani normal arabada hani kamyonette falan hani böyle bir şansın yoktur. Arkası kapalıdır. Otobüs kullanıyorsun. Hiçbir otobüs şoförünü böyle bir pozisyonda görmesin. Tamam bunlar da tamam da. Böyle aynalardan bakarak kullandığın zaman bu iyi şoförlük göstergesi midir yoksa nedir yani bu? Üşengeçlik göstergesidir. Üşengeçlik değil. Ya da her zaman ama. Bel rahatsızlığı yakın göster. Zamanda beyin ameliyatı geçirmişlerde evet. De bu tip hareketler oluyor. O tip bir mazereti varsa mücbir sebep dediğimiz. Mücbir sebep yok. Mücbir sebep yok. Yoksa üşengeçlik eğer üşengeçlik de açıklanamıyorsa. O zaman akıl edemiyor demektir. Yani, o da büyük. Yani. Aynalar var burada. Niye ben döneyim ki? Halbuki döndüğün zaman işte belli başka avantajlar sağlıyorsun falan tabii, filan. Tabii, yani, tabii. Yani böyle yani, yapınca yani. Böyle görüyorsun. Böyle, böyle görüyorum. Ve insanı. Mesela bunu yapan insan bana bunu dediği zaman ben diyorum ki Allah Allah. Başka durumlarda dediklerinizi de. Anladın. Eğer böyle kısaysa. Allah Hayır, Allah. Bence yine çok iyi tepki veriyor musun Fahir? Ya da yani yayında olduğumuz için mi öyle tepki veriyorum dedim bilmiyorum ama. Eğer öyle hem sana sen kötü şoförsün deyip aynalardan fik fik geriye giden birine bakınca Allah Allah. Sadece kötü şoför. Hayır kötü şoför de denmiyor. Ne deniyor? Çok ağır ifadeler duydum da. Yani, rahatsız oluyorum senin arabanda falan diye mi? Yani keşke öyle olsaydı. Yayında olduğum başka için. Ne olabilir canım? Ağır sözler. Anladım. Ağır sözler. Hiçbir şoföre yakışmayacak sözler. Sen bu hafta sonuna doğru bir araban gelecek ya Fahir. Evet. Maşallah diyelim şimdi. Maşallah diyelim. Yani diyelim. O araba geldiği zaman sıfırdan başlama imkanı. Evet. Yani şeyde arabanı alacağın kişiyi de ona göre seçebilirsin. Ha öyle mi? Madem ben kötü şofördüm. Buyurun efendim. Sen arkadan gelen dolmuşa bin. Hemen dörtlülerimi yakar sağa çekerim. Veya yanda ikinci el bir araba var. Lütfen ona geçin. Bu araba sıfırdır. Bu da güzel bir ifade. Sahibi gibi. İyi şoförün özelliklerini Twitter'a sorduk sevgili dinleyiciler. Bilgisayar başındakiler Twitter kullanıcısı olanlar beraber ve solo ismiyle bizi bulabilirler. Bu arada ben teşvik de ediyorum Twitter'a. Hakikaten çok pratik. Yani tam evet ya Twitter'dan sanki maaş alıyor gibiyiz. Twitter çok güzel bir teknoloji zaten. Her şey bir anda yani görünüyor ya. O hakikaten. Çok güzel. Beraber ve solo ismiyle bulabilir bizi dinleyicilerimiz. Yalnız genetik konusuna girdik ya. Evet. Bizim biliyorsunuz genetikçi dinleyicimiz var. İlk programımızdan beri tıkandığımız anda bilimsel şekilde konuya çok yaklaşan sevgili. Göğçe Hanım. Göğçe Hanım. Aa Göğçe Hanım evet. Allah Allah da diyebilirdim Fahir. Merhaba. Aslında genetik çalışan insanların uzun yıllardır tartıştığı konu genetik bilgilerin etik kullanımı. Ancak herhangi bir konunun genetik yönünü araştıran herkesin bildiği bir gerçek var. A genine sahipseniz mutlaka A özelliğine sahip olacaksınız diye bir şart yok. Evet. Mesela bizim enstitümüzde çalıştığımız Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimali olan insanlar var taşıdıkları genler yüzünden. Ama bu geni taşıyan insanların hepsi Alzheimer olmuyor. Bu geni taşımayan insanların Alzheimer hastalığına yakalandığı da oluyor. Eğer bu gene sahipseniz kendinize dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Risk faktörlerinden uzak duruyorsunuz. Örnek akciğer kanseri olma riskini arttıran bir gene sahip olan bir insan sigara içerse bu kansere yakalanma ihtimalini yükseltmiş oluyor diyor. Yani genler çok belirleyici değil gibi bir durum var. Aslında yani genleri de birebir hani şimdi mesela bu enstitüde büyük ihtimalle ilaçlar üstünde çalışmalar yapılıyor. Hı hı. O genin tepkisi falan ölçülür de yani araba kullanma gibi kişiye, psikolojiye, eğitime arabaya, çok bağlı, arabaya bağlı bir yola. De yaşa bağlı şeyler nasıl şöyle, gene indirgeniyor ben onu tam şöyle, şey yapamıyorum. Şimdi bu simülatöre bindirmişler bu 29 kişiyi. Bu sırada da virajlarda, dönüşlerde hep belli hataları tekrarladıkları görülmüş bu adamların. Araştırmacılara göre bu gen, bu kişilerdeki bu gen, beyinde salgılanarak hafızaya etki eden ve nörotropik değişken olarak adlandırılan bir proteini kontrol ediyormuş. Hiçbir şey anlamadım. Protein yani dediğin. Bir tip protein var ben beyinde de tropik. İşte. Üstü açık bir araba gibi. Bu protein tropik bir ortamda kızlar falan. Beyin hücreleri arasında iletişim sağlayarak hafızayı güçlendiriyor. Bir hafızayla işe, viraj dönmemin ne alakası var? İşte bir işe başladığında öğrenilmiş davranışların hatırlanarak daha güvenli davranışlar sergilenmesini sağlıyor. Bu zayıf. Yani bu proteinin az olması da bu hatırlayamayıp güvenliği daha yüksek bir seviyede gerçekleştiremedi. O noktaya çıkamadığını anlatıyormuş bu proteinin az olması. Aslında şöyle bir şey var. Yani mesela ben zaman zaman kendime bunu hatırlatınca trafikte yavaşlarım. Bu tip bir hatırlama da olabilir. Ben bir insanım. Sonuçta etim var, kemiğim var. Bunun dayanacağı şey belli. Darbe şiddeti belli. Altımdaki araba belli. Hızım şu anda 180. Ben durmaya kalkarsam şu kadar metrede duramam falan diye bunları insan hatırlarsa mesela trafikte şey yapabiliyor. E canım sırf kendi kendine konuşan bir adam olman lazım. Yok, bu beyinde, kadar uzun uzun. Beyinde çok hızlı. Çok hızlı bu, ben bu ya anlattığı diye, şey. Ne yapıyorum abi ben diye. Bir yavaş, bazen bir coşarsın ya yol boştur falan. Özellikle karlı günlerde bu yaşanıyor. Hani hafif böyle karlıdır yolda boş oluyor ya karlı günlerde bizim radyolara gidip geldiğimiz saatlerde. Orada böyle sabahın ilk dakikalarında hafif karlı yolda araba böyle kaymıyorsa gidersin böyle. Sonra bir yerde durman gerektiğinde diye kaymaya başladığında ne olduğunu fark edersin ya. İşte onu zaman zaman yolun sana hatırlattığını kendi kendine hatırlaman gerekiyor. Aslında aynı şeyi söylüyor işte bilim adamları da. Hatta kötü şoförün tarifini de yapmış. Hata yapan kötü şoförlerin uzun boylu hatalarını tekrarladıklarını ve öğrendiklerini ise hatırlamadıklarını gösteriyormuş bu davranışlar. Ama bu geni olması bir insanda kötü şoför yapıyor. Tamam, bu çok iyi bir şey değil ama bunun, bu genin olmasının iyi yanı da var. Parkinson veya MS gibi nöronların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıklarda hastalar diğer insanlara göre çok daha fazla dayanıklı oluyorlar. Yani hatırlayamadıkları için bu şeyleri. Ben neydim, hasta mıydım, hangisiydim ya? İşte. Ama neyse, ben bugün sağlıklıymış gibi dolaşayım mı? Aynen öyle, öyle dolaşıyor ve daha dayanıklı oluyor. O yüzden kötü şoförün tanımı bu. Ama iyi şoförün tanımı... Kötü şoför yoktur, bakımsız şoför vardır. Doğru. Kötü şoför yoktur, muayenesi olmayan araç vardır. Doğru. Doğru, doğru. Mesela iyi şoförün tanımı bence şey... Muayenesini zamanında yaptıran. Hayır, onları geç. Onları bütün şoförlerin kurallara uyduğunu düşünüyoruz ama çok ince hareketler iyi şoförü. Nüans mı? Nüans mı Oktay? Bir insanı iyi şoför yapar. Mesela nüanslar var diyorsun yani. Trafikte insanlar çok kolay geriliyor ya. Evet. Çok kolay geriliniyor. Bu gerilimi aslında boşaltmak trafikte o kadar da kolay ki. Böyle mesela işte soğuk bir havada camı açıp işte eli çıkararak, çok basit bir hareket, eli çıkararak işte affedersiniz, özür dilerim falan gibi böyle bir şey yapmak, böyle iyi niyet göstergesinde bulunmak, nasıl bir gerginlik olursa olsun, ezmediysen o adamı, tabii onu dışarıda tutuyorum, çözer gibi geliyor bana. Yani o tip bir gerilimi çözer. Yok gibi. Şey bile çözüyor canım. Biraz yani, zahmetli bir hareket olmuş. Zamanında da konuşmuştuk ya, sinyalizasyonu kullanmak. Tabii doğru. Mesela yanlış bir hata, işte daha doğrusu hatalı bir dönüş yaptı, bir şey yaptı sana, seni tehlikeli duruma soktu araç, senin önünden devam ederken bir bakıyorsun dörtlüleri yakıyor, özürünü diliyor ve devam ediyor. Ya ben önceleri bunu kötü manada alıyordum. Ha, bir de sinkaf ediyor bana üstüne diye. Üstüne üstlük dörtlüleri yapıyor. Bir de üstüne üstlük ışıkla bana sinkaf ediyor diye. Çünkü biliyorsunuz bizde ışık tutmak geleneklerimizde sinkaftır. Bir de ayna tutmak. İşte ayna tutmak zaten gündüzleri ayna tutmak, geceleri ışık tutmak sinkafa girer. Dolayısıyla tamam anladık. Dolayısıyla da böyle bir şey algılıyordum. Doğru. Sonra birisi söylemişti bana. Yok, özür diliyor diye. Ah dedim, kurban olurum ben. O zaman öyle diyorum işte. Kurban olurum ben sana, ne olacak? Böyle o. Keşke herkes böyle olabilse. Sen yine kurban olurum ben falan deme. Teşekkür et, kafana eğ. Çünkü dudağın okunur falan. Başka bir huzursuzluk şeyi. O fark ediliyor mu? Uzaktan mesela böyle söylendim. Ben yani çok söyleniyorum. Özellikle çok gergin olduğum dönemlerde. Her şeye söyleniyorum. Ama bu benim bir deşarj yöntemim. Arabada kimse yokken. O negativiteyi. Üstelik biraz da camı açıyorum ki işte oradan çıksın gitsin ben, diye. O açıdan ben mesela şey yapıyorum. Duyulma bari. Değil de hani uzaktan bakıyor. Ya yani daha doğrusu mesela karşılıklı geliyoruz. Orada ben söyleniyorum, öyle hareket mi yapılır? Saçmalıyorsun tamamen, bu senin yaptığın insanlık adına bir utanç kaynağı falan diye söyleniyorum. Bunlar ben bir kere dikiz aynasından arkadaki adamın ağzını okudum. Yani çok da garip bir şey söylemedi. Aynadan olmasına rağmen, çünkü ama aynada ters döner ağız. Çemçük ağızlı bir şoförse çok zor. Ama sen bekliyor musun demek ki okuduğun şey tabii. Kafandaki şeyle uyuştu yani ve hemen anladın dedi. Yolunu kesecek şekilde orada olsa ben de ağzımı aynı şekilde oynatırdım falan diye düşündüm. Yok. Tabii. Oktay sen de ağzını aynı oynatıyorsun. Bir de aynadan oynat şey olacak. Yani bu olabiliyor. Kendi kendine söylendiğini zannediyorsun ama herkes görebiliyor bazı şeyleri. Ha, ben şimdi zaman... yakın zamanda Ankara Radyosu'nun nazarı mıdır bilmiyorum da iki defa Ankara Radyosu'na gelirken kazam oldu biliyorsunuz. Biri daha programımızın ilk haftalarındaydı. Çünkü yoğun bir saatte kullanıyorsun ve alışkın değilsin yoğun saatte kullanmaya. Evet, doğru vallahi. Ben de tehlike atlattım. Yani ben de alışkın değilim. Ondan sonra ben bir şey konuşmayayım çünkü bu araba için konuşacaksak önemli değil de yeni araba olacak, bakalım ona. Fahir, evet, sen çok önemli bir konu aslında. Çok ben birkaç saat bunu, öncesinden geleceğim. Bunu konuşmamız, bunu konuşmamız lazım. Yeni araba alıyorsun bak. Alıyorsun değil, alınmış. İşte aldın da yani gelip gideceksin onunla. Nazar teknolojisine çok dikkat edip ona göre bir şey strateji belirlemen lazım. Nazardan korumanın yollarını bulman lazım Fahir. Ben buyurun, evet sen şimdi gelirken... anlıyorum Oktay'ın neden o gün o mavi arabada ısrar ettiğini. Tabii canım. Otomatikman sen zaten hiç onu ekstra alacaksın. Bir masrafa girmeden bütün nazarı uzaklaştıracaktın mavi arabaya. Şimdi bir kapıyı maviye boyamak zorundasın benim dünyama göre. Ama sen yine istediğin dünyada şey yap. Peki bu şeylerin de etkisi var mı? Mesela nazar boncuktur ya, nazar boncuğudur. Yani camdan yapılmıştır, evet, falan, esprisi vardır. Evet. Onu yani mesela kağıttan veya yapışkanlı bir şeyde onu dışına mesela... Sıfır. Bilakis nazar toplar. Ciddi misiniz? Bu bilimsel olarak şimdi cam elindeki dergide ben... gördüm. Nazar ne noktalarda gelir falan. Elimde Nature dergisi var. Ondan bakarım. Nazar konusunda bakarım da. Bu şey aklına çünkü insan İki nazar getirir. İki boyutlu olduğunda bu işi unut. Toplamaz. Toplayacak bir geliyor. Malzeme olarak cam kullanılması zaruri. Zaruri. Çünkü orada nazar birikiminde camın çatlaması lazım. Ne olacak ki? At kendi kendine yanacak mı? Birikir birikir odaya ilk giren ise hop üstüne hücum eder. Ve zaten de çok da etkili olmadığını... görüyoruz. Yaşanan bir takım şeyler olmuştur yani. Onlardan mı? Evet. İsterseniz bir müzik arası verelim. Sonra nazar teknolojileriyle devam edelim. Çünkü galiba Almanya'da, Düsseldorf'ta bu hafta bir nazar fuarı var. Nazar. Evet. Nazar festivali. Nazar festivali. Nazar festivali, ondan bahsedeceğiz. Twitter'da bu arada iyi şoförün özelliklerini sorduk. Onlara da cevaplarınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Onları okuyacağız. Diğer mesajları okuyacağız ve sohbetimize devam edeceğiz beraber ve solo sohbetlerden. Cehennem gibi yürek olmazsa, ben de deli rüzgar gibi hasret olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Ben de bitip tükenmeyen umut olmazsa, Ferhat'ın dağları delen sabrı olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, ah bu çile çekilmez. Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmazsa, gözlerimde gözlerinin izi olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, bir de cana can katan o sevdan olmazsa, sevdan olmazsa, ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım, bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmazsan canım. Ah bu çile çekilmez. Grip kapımızda. Kendimizi ve çocuklarımızı koruyalım. Gribe yakalanmamak için ellerimizi sık sık sabun ve bol suyla yıkayalım. Tek seferlik kağıt mendil kullanalım. Ani durumlarda kolumuzun içine apşıralım. Uzaktan selamlaşalım. Grip kapımızda. Dikkat edelim, yayılmasın. Her şey elimizde. Sağlık Bakanlığı. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. TRT FM'de aman TRT Ankara Radyosu'nda orada devam edebilir. Keşke bir de coşkuyla. Olur öyle Fahir, olur öyle. Hayır şey diye keşke hiç bozuntuya vermeden aman aman diye böyle bir oynasaydık ya. TRT FM tey diyerek. TRT FM'de çok güzel. Bir kere daha söyleyeyim. Şunun şurasında ne bir şey kalmadı ya. 4,5 saat sonra TRT FM'e bağlanacak. 4,5 saat sonra bu anons hiç de garip karşılanmayacak. İşte. TRT Ankara. Nerede ne diyeceğini bilmek lazım. Olgun insanın. Önemli. İyi şoförün en büyük özelliği diye biliyorum ben bunu zaten. TRT FM'de TRT FM, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Ankara Radyosu diyendir. Bilmek lazım. İyi şoför. O zaman şöyle toparlamaya çalışayım. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. İç içe geçti konuştuğumuz konular. Olsun. Hem iyi şoförün özelliğini konuşuyoruz. Onunla ilgili iki yorum var. Arabada yalnızken de burnunu karıştırmamaktır demiş. İyi şoförün özelliklerinden biri. Çok doğru. Çok Engin doğru. Bey. Engin gerçekten. Oldu. Ben yazıyorum bunu müsaade ederseniz. Barış Öztekin de şöyle demiş. Ankara için iyi şoför şerit çizgilerinin arasında gidebilen şofördür benim gözümde demiş. Ben itiraz ediyorum ona. Şerit itiraz çizgisi değil. Çok yok yani. Aa, yok yeniliyorlar. Nerede ben var? Görüyorum. Ben hiç, o ben işte görmüyorum. İyi şoför onları algılar. Orada eskiden üstünden tonlarca şey yüzlerce binlerce araba geçmiştir. Onun artık boyası gitmiştir ama belli belirsiz böyle bir şey vardır. Sen onları iyi şoför onları böyle şey görür. Yanar şekilde görür. Ateşten bir şeydir. Duvardır aslında iyi şoför için o. Hiçbir şekilde o çizgileri ihlal etmez. Ki buna en güzel örnek de benim tahmin ediyorum. Zamanında yani Roma döneminde çizilmiş şerit bile olsa onu hisseder ve ona hisseder göre gider. Hisseder ve ona göre giderim. Hisli kablel vukusu kuvvetli olan insandır iyi şoför. Gencel Güzel şöyle demiş. Arabasını para biriktirerek alan şoför mecburen iyidir diyor. Çok güzelmiş. Gencel Bey'e, Gencel Bey değil mi? Bilmiyorum şu fotoğrafı insanlar şu bazen fotoğrafı biraz fotoğrafı daha büyüteyim. Dur bakayım şimdi göreceğiz birazdan da. Şey bu arada hani akraba ilişkili türküler soruyorduk ya. Evet. Bir tane gerçek türkü geldi. Herkesin de bildiği bir türkü. Nenen ölsün sarı gelin. Ha. Orada. Ama orada da bir beddua dışında, var. Niye neneye? Nene olsun canım beddua olsun şey olsun. Nene sonuçta enişte dışında tek şu anda türkülerde rastladığımız kişi. Bu Gencay Bey midir, değil midir? Neyse, isterseniz onu da Twitter'a yazalım. Diğer dinleyicilerimizden görüş alalım. Ya yani Noel Baba gibi bir adam var çünkü sayfanın arkasında. Diğer resmi de anlamıyorum. Şey, ne derler? Sözlerinden bir tanesi şöyle. Et yıdık, gut olduk diye bir şey yazdığına göre şey olabilir. Erkek olma ihtimali yüksek. Yüksek, kuvvetli muhtemel. Et yıdık. Nereden anladınız ya? Et yıdık. Hiçbir kadın et yıdık. Yo var et yıdık diyen kadınlar da var. Tabii canım. Ben zaten bu lafın orijinali bir kadına ait değil mi? Evet ya bir kadına ait. O zaman otomatikman Gencay Hanım'a teşekkür edelim. Et yıldık. Hayır, kadın da olabilir, erkek. O şimdi gelir zaten de. Şimdi şu şoföre dönebilir miyiz ya? Bir dinleyicimiz erkek mi kadın mı diye konuşmaya başladık programda. Şimdi herkes birer tane söylesin. Stüdyodan bahsediyorum. Ne söylüyoruz? İyi şoförün özellikleri söyle. Ha, özellik mi? Evet. Ben hani şarkı söyleyeceğiz zannettim de. Giden günlerim olduğu söyleyecektim. Onu da söyle. Onu o şarkıyı söylemesen, o şarkıyı söyleyeceğini söylemesen. Ama tam bir şoför bir, şarkısı değil mi? Sana itiraz edecektim. Ben... Ne biçim espri bu? Bu espri mi kaldı artık böyle diyecektim ama şu anda bütün yani her şeyi unutturdu gitti bana. Giden İyi şoför şarkısı bak ne diyor çünkü orada. Giden günlerim oldu, yola bakmadım, sana bakmadım, hala bak. İyi şoför yola bakandır ama. Yola bakmadan şerit çizgilerinde gidebilendir. Otur Fahir otur. Otur, otur, ayağa kalkmana gerek yok, otur. Gamze Keskin şöyle demiş iyi şoför özelliği olarak, frensiz vites küçülterek durmak dedi motor freni diye özetleyebileceğimiz özelliği. O bayağı ama, bir ama şey, çok iyi şoför olmak lazım. Ama, sıfır, hızını sıfıra indirebilmek. Ama ne yaptığını bilmiyorsa Gamze Hanım da bu iyi şoförün özelliği. Bir şey yapıyorlardı, neydi o, vitesi düşürüyorlardı da frene basmadan. Şimdi motor frenini. Yazmış işte zaten fren ama kullanmadan. Ama motor freni denir. Direkt hani fren kullanmadan. Dememiş canım da onu demiş işte. Fren kullanmadan vitesle durabilmek demiş. Daha alacak yolu var Gamze Hanım'a, onu söylüyorum ben. Ama sen Fahir Twitter üzerinden bir insanın sana denince kızıyorsun kötü şoförsün diye. Twitter üzerinden bir şey yazmış, üstelik doğru da yazmış bir dinleyicimize kötü şoför diyorsun. Kötü şoför demiyorum. Daha alacak yolu var diyorum. İyi yolculuklar diliyorsun. Ve hayırlı yolculuklar diliyorum. He, kazasız şimdi, belasız şimdi yolculuklar anladım, diliyorum. Tamam. Şimdi ben şöyle söylüyorum. İyi şoför yanındakilerin yolda olduğunu unutturan insandır. Yani o yola abi, çıktık hani şey. Arabada mıyız, evde salonumuzda mıyız? Bütün artık arabadaki konforuyla, seçtiği müzikle, kullanma hızıyla, kendi davranışlarıyla bütün bunları unutturan insandır. Parmaklar ok gibi havada yine. Buyurun efendim. Şimdi efendim bu deyince şey gibi aklıma geldi. Bir firma, adını vermeyeyim, bir otobüs firması, eskiden bir uygulaması vardı ve kafesi vardı. Ankara Söğütözü'nde bir kafeye biniyordunuz, giriyordunuz ve atıyorum mesela şeyde gümüş suyunda İstanbul'da iniyordunuz. İstanbul'a iniyordunuz. Yani şey, bir kafeden çıkarken İstanbul karşınızda oluyordu. Böyle işte o hiçbir şey hissettirmiyordu. Bir sohbetti, işte çaylar, kahveler, poğaçalar vesaire, portakal suları, öyle geçen bir şeydi. Ve hakikaten insana yolculuğu unutturuyordu. Ne güzeldi o uygulama. Teşekkür ederim. Şenay Hanım şöyle yazmış. İyi şoför hayvan ölüsü gördüğünde korkudan gözlerini kapamayandır. Yani ben değil diyor. Hani böyle yolun kenarında falan falan diye yapanlar, evet iyi şoför özelliği değildir. Benimkini ben çok net söylüyorum. Ne? Şoför yanındakilere nerede olduğunu unutturan insandır. Ama yani şimdi... Geldik mi sorusunu sorutulan insandır. Doğru söylüyorsun ama onu nasıl yaptığı da önemlidir. Mesela bence iyi şoför şeyle uğraşmaması lazım. Arabadaki müzikle. Tabii eğer sadece kendisi uyanık pozisyonda değilse, yani onun dışındaki, şoför dışındaki herkes uyuyorsa tamam, kendi seçeceği, kendi dinleyeceği müziği seçebilir de diğerlerinin beğeneceği müziği düşünüp onun ayarlamasını, işte CD'leri tak, CD'yi çıkar işte efendim onu seç, ya da böyle artık havalı arabalarda arkada böyle çoklu CD'ler oluyor falan. Onlarla da uğraşacak adam olmaması lazım. O sağ koltuktaki adamın uğraşması lazım. O yüzden nasıl yolun geçtiğini fark etmeyecek, fark ettirmeyendir diyorsun ya, hani hemen yolu evet, bitirendir ve eğlenceli bir şekilde. Ne yaptığı çok önemli. Yani müzikte de falan değil de böyle sarsmadan, böyle işte yolu hissettirmeden, ani ama, frenler yani, yapmadan falan demek evet, istiyorsun. Evet tabii canım, onlar. Diyorsun. Yani o ne bileyim işte, ben çok yaşadım bunu. Birinin yanına oturuyorsun. Adamın bir takım ego problemlerine, hatta bazı yorumlarına göre insanların cinsel problemlerine evet, orada çözüm arayışında sen de tanıklık ediyorsun. İşte orada hızlanayım, yavaşlayayım, oradan sollayayım, bilmem ne falan filan yapayım. Sen de yan koltukta oturuyorsun. Ve öldüğünde şey diyorsun. Ya ben de orada oturmuş bulunuyordum. İşte biz de çarpınca biz de altında kaldık arabanın diye şey yapacaksın. Hı, ya evet, bu arkadaş kullanıyor. Keşke onu ayarlasaydınız da ben sıyrılıp geçseydim falan deme durumunda olmadığında. Ve çok uyardığımı hatırlıyorum yani. Şey gibi de değil. Çok yaklaştın, çok yaklaştın gibi dedi. Abi ben ineceğim. Lütfen adam gibi gidelim falan dediğimi hatırlıyorum. Ciddi mi? Tabii canım. Kime dedin? Yani çok İzmir'de çok genç arkadaşıma söylemişimdir yani. Ki o genç arkadaşlarımdan bazılarını da o yollarda kaybettiğimizi de hatırlıyorum. Yani şeyde, Çeşme'de mesela, o hani İzmir'in herkesin kendi kendini birbirini tanıdığı bir şey vardır genel olarak böyle. Ve her yıl muhakkak bir iki tane böyle bir arkadaşımızı orada, bir arkadaşımızın veya kardeşini falan kaybettiğimizi hatırlıyorum, evet. Yani ve belli noktalarda olur bu, belli saatlerde olur ve belli tür araba kullananların daha çok başına gelen şeylerdir. Yani. İneceğim demek de aslında şey, tehdittir. Lazım yani. Şeyden de çekinmemek lazım yani. Kırılacak, bozulacak. Korkaklıktan yani, o tamam sen çok cesur olabilirsin ve ben bundan çok etkilendim. Yarın öbür gün bir savaşa giderken seni alacağım veya yanıma. Veya bir binadan birini kurtarmak gerekirse ilk geleceğim adam sensin. Şimdi efendi gibi gidelim. Olabilir benim bundan sonraki yaklaşımımda. Doğru söylüyorsun. Öyleyse çok çok hızlı gittin. Ancak gideceğimiz yerde bize bir madalya takılmayacak gibi şeyleri ya illa esprili söylemek gerekiyorsa böyle de söylüyorsun. Ya şey mesela çok boş bir laf gibi duyuluyor ama en fazla 10 dakika fark eder. O yüzden hız yapmadan gideceksin diye. Çok hani çok böyle herkesin kullandığı bir laf olduğu için etkili değil. Yani anlamı kadar etkili değil bence bu laf. Karşıdaki üzerine. Ne gerçekten öyle ama. Yani şöyle bir daha düşününce edilen lafı, hatta içinden düşününce. Çünkü tabii canım, sesli telaffuz ettiğin an etkisini kaybediyor o laf. Yani hiçbir şey fark etmiyor yani, ama durma mesafesi, işte aldığın riskler, tehlike falan çok çok artıyor bir yandan. Değil mi? Değil mi? Yani öyle bir sen şey söyledin de bu birden fazla yolcun olduğunda geçerli galiba. Orada müziği seçecek kişi sağdakidir falan diye söylüyorsun. İki kişi yolculuk ederken, hı-hı, yani sağ taraftaki insan sürekli olarak işte radyonun kanallarını değiştiriyorsa, sürekli olarak böyle müzik arayışı ve bir türlü de bitmek bilmiyorsa, bu böyle 15 dakika boyunca, hı-hı, devam ediyorsa yolculuk boyunca ve bu sürekli olarak tekrar... Senin aklında sesi... bir olay var, onu mu anlatıyorsun? Yani bu sizi rahatsız etmez mi? Bence hani... Şey oluyorsun. O iki kişi olmasa da rahatsız edici bir hareket zaten. Tabii yani, evet, değil mi? Yani ona şey yapmamak lazım. Ben hani böyle başkasının arabasına bindiğim zaman, hani kendim kullanmıyorsam, hiç dokunmam müziğine. Hani müziğine dedim kanal değiştirme. Eğer çok rahatsız edici bir kanalsa şunu değiştirebilir miyim? Fay birazcık şey yaşlanıyorsun sen. Ben yani, yaşlanıyor bak, muyum? İki şey söyleyeceğim. Şimdi görünüş olarak haşa öyle bir şey yok ama içsel olarak birazcık... İçten bir şey çekmeye başladım çünkü ben. Çünkü bu şey gibi, dün bahsettik ya, televizyon kanalını değiştirdiğin zaman babanın rahatsız oluşuna. Evet. Bir tek vırt zırt demedin şu hikayeyi anlatırken bir. Demin de ben de rahatsız oldum aslında. Bende de o yaşlılık şey var. Kantine çıktık biz Fahir'le demin. Demin dediğim işte programımızdan önce Ege. Hı hı. Orada bir takım gençler vardı. Bizim oturduğumuz yere geldiler. Biz gençlerden uzak yere oturduk. Yani bizim oturduğumuz bize göre bayağı gençler yani. Evet, bayağı gençler. Yoksa genç yani çoluk çocuk sayılır. Bizim oturduğumuz yere gelince dışarıya Fahir şey dedi. Hadi içeri gidelim. bu da bir şey. Bence de çok mantıklı içeri gitmek deyip ben de ikna olup içeri yine bambaşka bir noktaya gittik onlardan. Yani bu da bir şey. Gençlerden rahatsız olma. Belirtisi, gençlerden rahatsız olma. Bu yeni nesil falan diye. Ama sesli konuşuyorlar böyle, evet, gürültülü. Konuşuyorlardı. Ama yani teselli mi olur bilmiyorum da iyi doğru yaşlanmanın göstergesidir bu. Gençlerle aşık atmaya kalksaydınız daha acıklı bir şey olurdu. Hakikaten daha. Biz o zaman onlardan daha çok güleceğiz deseydin. Oktay'ca gülecek bir şey yok ama gülmeye çalış canım kardeşim. O da, azizim falan deseydin daha acıklı. O da ama yaşlılığın kademeleri de bir kademe olabilir. Yani biz mesela oraya gelmemiş olabiliriz daha. Çirkin yaşlanma durumu. Acı yok. Olan öyle mi diyorsun? Gençler hadi bakalım siz şey yapın falan diye çekilendir. Ama, ama dediğin doğru Fahir. Yani yaşlılık bir kenara bırakırsan sürekli bir kanalın değiştirmek... Yani şey, o ama bir kere iki kere değil ki. Çok kereler başarı olunca gelince insan bir siliniyor. Ya bir huzur içinde şu arabada. Çünkü orada artık nasıl denizcilikte geminin kaptanıdır esas olan, yani onun her dediği, her söylediği emir telakki edilir. Su istiyorum dediğinde ona koşturup getireceksin kaptana. Öyledir yani. Denizcilik kuralları gereği. Aynı kuralların karayollarında da olması gerektiğini düşünüyorum. İşte kaptanın istediği müzik dinlenir. Portakal verilir, şey yapılır falan. Evet. Yani. Ona biraz lütfen dikkat edelim. Kaptanlarımızı üzmeyelim. Onları sinirlerini yormayalım. Kaptanlarımız el üstündedir. Hani bu özel sektörde olabilir, sivilde olabilir. Efendim söyleyeyim. Çok çeşitli alanlarda olabilir. Ama lütfen. Bence en zevkli yolculuk henüz yapılmamış olandır. Henüz yapılmamış olandır. O ayrı da. Yapılanları düşünürsek iki şey geliyor benim aklıma. Bir, güzergah üzerindeki ilçeler, ve geçilen yerler daha doğrusu. Mesela örnek verebilir konuşmak... miyim? Çok önemli. Buyurun. Mesela buradan çıktın. Nevşehir'e doğru gidiyorsun. Şerefli Koçhisar var önünde. Evet. Hemen orada Şerefli Koçhisar'a yaklaşınca arabada bir coşku. Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar. Böyle bir coşku yaşanıyor. Şimdi bu sadece yani? Bu espri için Nevşehir'e gitmek buna, mantıksız. Bu espri değil canım. Bu yaşanıyor. Şerefli Koçhisar Nevşehir yolunda. Bence işte tam bu. Ama yani sadece Şerefli Koçhisar'la sınırlı olmasın. Tabii ki. Tabii yani ki. O artık... Hayır. Benim her dediğime tabii demem beni birazcık rahatsız ediyor. Bu artık o kimin göreviyse ona bir çalışmak lazım. Mesela buradan Nevşehir'e giderken nasıl gidiliyor Nevşehir'e? Nereden hangi yoldan güzel. Gidiyorsun? Takım halinde gidiliyor anladım. Buradan çıkılıyor gidiliyor işte. Ankara'dan hangi yoldan gidiyorsun? Ankara'dan hayır. Hangi yoldan? Samsun Konya yoldan. Yolundan git ben. Konya yolu. Konya yolundan gidiyorsun. Konya yolundan gidiyorsun. Konya yolu, Konya yolu. Gölbaşı'ndan dümdüz devam ediyorsun. Ha doğru, Konya yolundan Makas'tan devam ediyorsun. Makas'tan devam doğru ediyorsun. Doğru aslında, evet tamam. Şimdi Konya yolundan geliyorsun, giderken işte gittiğin yer hoppa, Gölbaşı. Şerefli Koçhisar, Şerefli Koçhisar. Hayır mesela Gölbaşı. Gölbaşı ile ilgili hikaye anlatacak bir kişi arabada. Mesela Gölbaşı. Benim Kaş yolu ile ilgili. Ondan sonra Gölbaşı'ndan geç öteki biraz daha ileri git. Hemen sağ tarafta Haymana okunu görürsün. Girmene gerek yok. Haymana bakın bu ilerisi Haymana. Haymana ile ilgili hemen bir böyle geçecek yani. Şimdi zamanında biz Ankara'ya ilk kez gelirken 3 işte arkadaş aynı üniversiteyi kazanmışlar. Aynı evde kalacaklar. Arkadaşlarımızdan ikisinin babası var. Beni yalnız yollamışlardı. Böyle 5 kişi bir yolculuk yapıyoruz. O zamandan özgür ruh olacağım belliymiş bak. Bir arkadaşımın babası özgür arabayı kullanıyor. Özgür ruh. Diğeri de İzmir-Ankara arasında evet. Geçilen her noktayla, her tabelayla ilgili bir hikaye anlatıyor. Babası mı? Babası. Bazıları şey hikaye değil, bazıları yorum. İşte Şair Eşref hikayeleri var. İçinde Şair Eşref'ten böyle şeyler var, ne bileyim dizeler var, dörtlükler var. Efendim şuraya da o gelmiş falanca şöyle demiş. İşte Afyon'dan geçerken şu hiç daha adını sanını duymadığınız yerlerden geçerken. Banaz mesela. Buranın Banaz'ın mesela. Banazlı İsmail var. Kartallar yüksekten uçar. Sonra biz fark etmiştik. Banaz'ın mesela çok enteresan bir üst geçidi vardır. Banaz'ın yapısı yıllar içinde çok değişti ama o üst geçit hiç değişmedi. Evet biliyorum ben de. Geçerken mesela üst geçitler diyarı Banaz'ımıza hoş geldiniz diye. Mesela öyle bir espri vardı bizim aramızda. Onun dışında mesela bir yerden geçiyorsun. Buranın yan kesicisi meşhurdur falan diye böyle garip hikayeler de vardı. Ben benzer hikayeleri İzmir Kaş yolu üstünde uyguladım. Kendi şeyimle uyguladım. Ne kadar yalan güzel. Hikayeler. Ne kadar güzel. Mesela orada Çin'e var. Ha. Çin'e 5 kilometre kala orada bir Çin'e 5 diye bir tabela var. Mesela onunla ilgili bir hazır esprim var. Burada çok güzel çekiyormuş falan diye. Ne? Çin'e 5 diye. Yani tabii ki hani Şair Eşref'in hikayeleriyle karşılaştırılacak şeyler değil ama. Bence üst geçitler diyarı. Banazımıza hoş geldiniz. Yani bak kaç sene önce olmuş o üniversiteye gelme yolculuğu? İşte neredeyse 15 sene. 20. 20 sene yak. 18 sene oldu. Tamam 20 senede. 20 sene önceki yolculuk şu anda aklında. Aklımda tabii canım. Yani ne kadar güzel. Yani böyle yolculuklar. Her yaptığımız yolculuğun aklımızda olması ne kadar. 20 sene önce olması yani o yolculuk değil. O şimdi ilk kez bir şehir değişikliği. O önemli yolculuk insanın hayatındaki. Olur mu canım ama gelişini nedense, hatırlıyor musun? Gelişini hatırlıyor musun? Yok hatırlamıyorum. İşte bak o da ilk memlekete dönüş yoluna bakarsan faiz. Şey var mesela hani daha hemen Ankara'dan çıkarken Bayat vardır mesela. Evet. Oradan geçerken taze olsan ne yazar diye. Böyle, hani böyle her şeye de çok uzun hikaye anlatmaya gerek yok. Evet. Tık tık tık edilmesi gereken. Kısa kısa vurucu espriler. Tık tık tık tık. Espriler. Gerilla esprileri diyorsun. Tam benim yani. Dediğim bu değildi ama yani tabii. Üç aşağı yani bu bayat esprisi olmasaydı tam senin, dediğim oydu da. Senin dediğin işi yapan insanlara tur rehberi deniyor. Şimdi sağınıza bakarsanız burada bilmem ne tarlaları göreceksiniz. Hayır canım şeyle ilgili konuşmayacaksın işte yani. O tur rehberinin anlattığı gibi ciddi ciddi anlatmana gerek yok. Uyduracaksın. Senin tur rehberleri kaç... esprili anlatıyorlar zaten. Hmm. Bu arada da tamamen biliyorum. Şey yapmışlar. Ben yani. Çok tur rehberi görmedim ama iki tane gördüm. İkisi de öyle... Kafamdaki tur rehberi değildi. Tur rehberi bu değil. Bana kafamdaki sen bir tur rehberi olarak ne işin var? İyi şoförün tanımını yaptık. Şimdi iyi tur rehberinin özelliklerine bence hiç girmeyelim. Önümüzdeki günlerde gireriz ona. Tabii. Hepsi bütün meslek gruplarını bir günde bitireceğiz diye bir kural yok. Onun bir kaidesi var. Kedilerle köpekleri... Kedilerle köpekleri karşılaştırmışlar. Kim kazanmış? Kedilerle köpekler karşılaştırdığı 11 dalda. 11 dalda ise kazanan kedi kazanır. Kedi kazanır. Kedidir o kedi. Şimdi o zaman ben söylemeyeyim. Siz de puan verin. Tamam. Ona göre şey yapıyoruz. Tamam. Ben çünkü hem kedi hem köpek sahibi olmuş biri olarak çok mükemmel bir uzman gibiyim. Ben kedi sahibi olarak kedinin kazanacağını düşünüyorum. Kedi kedi KK yazınca olmuyor. Evet. Sesli. Sadece baş harflerini yazdım, olmadı. Evet. Beyinlerin büyüklüğü. Köpeğinki beyin daha büyük. Hayır. Gramaj olarak diyorsun değil mi? Gramaj değil canım, hacmen. Beyine hacmen. Gramaj diye hitap etmek çok... Vücuda oran. Köpeğin beyninin daha büyük. Çünkü büyük bir hayvan sonuç olarak. Cevap veriyorum, kedi. Kedi, doğru. Hadi canım. Tabii. Evcilleştirilme süreleri. Kedi. Kedi. Köpek kazanıyor canım. Yani kediyi evcilleştirme diye bir şey yok ya. Yok, hayvanı kediyi zaten... evcilleştirmiyorsun. Geliyor, takılıyor o sana. Evet, bir de tuvaleti... ne öğretme diye bir şey yok. Zaten hayvan onu arıyor. Tuvaletim nerede diye. Onu da sen öğretmiyorsun. O sana bir tuvalet yapma gerektiğini öğretiyor. Doğru, ben çok doğal şey yaptım. Evet, doğru. Ama köpek işte evcil... Gerçi evcilleştirmekten kastımız evde tutma mı? Ha, galiba tarih içerisindeki şey evcilleştirmeden bahsediyoruz galiba. Tahmin ediyorum. Kedi öyle o zaman. Şey olması lazım. Bilemiyoruz onu. Bağlılık. Bağlılık. Kedi mi köpek mi? Köpek. Köpek. Hiç doğru. Tartışmasız. Popülerlik. Popülerlik. Popülerlik... Şey, yaşa bağlı bence. Yok, popülerlik kedidir tahmin ediyorum. Köpek bence de. Kediymiş. Kedi mi? İyi. Kelimeleri anlama yetileri. Kedi. Vallahi ben köpek diyeceğim burada. Köpek. Barışmış. Gerçi kedi anlıyor mu? Anlayıp da umursamıyor mu? Adam sallamıyor derler ya. Öyle. Yani benim kedi adını biliyor. O zaman kedi olması lazım bir işte. Bir de yastık gördüğü zaman kaçması gerektiğini biliyor. Yani kedi yorum yapıyor. Ama köpek sadece anlıyor. İkisi arasında çok büyük fark var. Hayır, olur mu canım? Yok, köpek anlıyor, yorum yapıyor. Canım kedi ikinci aşamaya geçmiş. Nasıl? Yani kedi anlıyor, o kişi bir de yorum yapıyor. Göre. Ona göre tepki veriyor. Hayır, hiç öyle şey yapmıyor. Ne söylersen söyle. Çok güzel mama alayım istersen. Sana bir şey daha şöyle. Yani sen söylesen de alacaksın, söylemesen de alacaksın diye. Sıkıysa çok alma. Şey yapmıyor. Evet. Önemsemiyor. Başka? Mırlama ve havlama karşılaştırıldığında. Ne anlamda? Çok mu, uzun mu? Güzel, hangisi güzel? Hangisi güzel? Mırlama daha güzel. Çok net. Mırlama yaparlar. Anadolu'nun mırlaması meşhurdur. Eğitilme kolaylıkları. Köpek bence eğitilebilir daha kolay. Tabii köpektir. Evet, köpek öyle de yani aslında kedi daha kolay çünkü eğitmeyle uğraşmıyorsun. Hayır, komutlara otur, kalk, gel buraya. Yani işte buraya kediye de bunları öğretmeye çalışırsın. Bir gün bu öğrenmiyor diye vazgeçersin de köpeğe onu öğretmek için uğraşıyorsun aslında. Aslında köpekten beklentim var da ondan. Köpeğin imajı o. Doğru, yani hakikaten. Tarih içerisinde köpek daha böyle şey bekçi olmuş. Bir görevi var. Kedinin görevi ne? Affedersin, benim eve aldığım labradorun ne gibi bir görevi olurdu Mabel'in? Sen ortalama içinde olmayabilirsin dışında. De ortalama yani tarih içerisinde köpeğin insanla tarihte buluşması. Tarihte yerimiz yok yani, onu diyorsun nokta yani. Daha yani şimdi. Kusura... Biz çıkıp gidelim yani. Tarihte yerimiz yoksa. Ne oldu, kedi kötü şoförsün falan mı dedim ben bir ara. Hiç hatırlamıyorum. Niye şimdi alındınız? Görme, duyma ve koklama duyularım. Köpek. Hayır. Kedinin daha biraz hassasmış. Çevre dostu olma halleri. Direkt kedi. Doğru. Ve direkt geliyoruz. Kedi dedim. Benim kedi eve bile yapmıyor artık. O derece yani. Doğar gazı mı? Yani kabahati geldiği zaman dışarı yapıyor. Evet. Çevre dostu olması başka ne var ki zaten? Koltukları yememesi mi var? Yani örnek vermek gerekirse. O ama kedilerde mesela şey tırmıklıyor. Böyle mobilya tırmıklayayım şey yapayım. Ama ona çok fazla bir şey... gözünü kapatıyor. Yani köpekle karşılaştırma bile kabul etmez. Peki. İşe yararlılık. İşe yararlılık. Ne kadar boş bir söz bu. Ne anlamda işe yararlılık? Haşereyle mücadele mi? Bekçilik mi? Bilmiyorum. Köpek kedi o zaman. Köpek daha çok işe yarar. Yani mesela şimdi ben bir avcıyım. Köpeğim çok işime yarıyor. Ben bir avcıyım. Kedi aldık. Kaydı. Yani öyle de düşünebilirsin. Yani bir işe yaraması için alınıyorsa köpekler köpek daha faydalı ki. Tabir edeceğimiz gibi. Bu karşılaştırmada 6'ya 5 köpekler kazanmışlar. Kediler olmayacak mıydı? 5. Yok, köpekler. Yok, kediler. Sen nasıl? Kedidir o kedi dedik. Kedi tamam dedin, kedi dedin. İkisi de 5 bu arada Ege. Yalnız 11 dalda şey yaptık ya. Hayır. Beyin, evcil, popülerlik, bağlılık, kelimeleri anlama. Bağlılık ve popülerlik ayrı şeyler. Tamam. Hı-hı, kelimeleri anlama, problem çözme becerileri. Atladık mı bunu? Eğitilebilir, onu atladık. Problem atladık. Çözme yok. Ha, problem çözmede... Bir kedinin bir problem çözmez ki. O şeyden çözmez. Kişilik olarak ne uğraşacağım ben seninle? Köpek yani. Mi? Köpek problem de yaratır ama problemi de çözer. Köpekler her ne kadar kediler kadar ilgi görmese de insanları yönlendirme, özellikle körlere rehberlik etme konusunda çok başarılılar. Tarihe bakıldığı zaman ilk hangisi evcilleştirilmiş? İlk hangisi evcilleştirildiği belli. Keşke sadece bir cevap köpek, köpek. Ne köpek kadar? O çok net canım. Hatta ilk evcilleştirilen hayvanlardan 10 bin yıl köpek. Önce tahmin ediyorum. Temiz 10 bin yılı var. 10 bin yıl mı? Tabii canım. Dur abi gülüyor sana bari. Arkan da dönük ya oraya. Rahat rahat gülüyor. 5 bin olur mu? 5 bin mi? 5 bin yıl olmaz mı? Ne diyorsun ya? Şimdi antik Yunan'da şey miydi? Herkes köpekle alam köpek diye oklara mı sarılıyorlardı? Hoş demeyi akıl edememiş miydi insanlar? 5 bin yıl. Milattan önce 3 binden bahsediyoruz canım. Antik Yunan'la ne alakası var? Ne alakası var antik Yunan'la? Nereden karıştırdın antik Yunan'ı? Antik mantik bir şeyler söylüyorsun. Ne bana. Zamanmış ben de mi? Sen de bir rakam ver de sana da güleceğiz mi gülmeyeceğiz mi bilemiyorum. Oktay yani. Bence 2500. 2000. Ne diyorsun canım? 20.000. 10.000 dedim 135 ben. 135.000. Ha iyi ben iyi demişim yükselt desene. Ben de niye küçültmeye çalışıyorum? Saçma geliyor. Daha 135 bin yıl önce mi? E tabi canım yani 10 bin yıl önce ne daha yeni nedir başlıyor adamlar. Yani? Dur abi, abi sen köpekleri evcilleştir biz de tarımı bulalım mı dedi adamlar yani. E 10 bin yıl önce ne vardı? 7 bin yıl önce Avrupa'da millet birbirini yiyormuş. Yesin bir taraftan da köpeğe atıyorlarmış demek ki kemikleri. Kalan kısmı. Bunları atma bizim köpek yer. Köpekler kendi arasında acaba şey yapıyor mu? Ne? İnsanlarla ne zaman ilişkiye girdik biz ne zaman evcilleştik falan diye bir dertleri var mı acaba? Nereden evcilleştik falan gibi şeyler. Yok canım köpekler arasında şey diye bir şey var. Nereden nereye? Senin bir köpek olarak ne işin var? İnsanın, İnsanın evinde. Köpekler evcilleşme konusunda daha kısa bir geçmişe sahip tabii, ama. Tabii Mısır'da. Mısır'da değil mi? O Mısır'da çok önemli kediler. Doğru. Mısır, hakikaten galiba Mısır şey. Mısır deyince de 5000, 6000, 7000. Köpekler galiba. Galiba köpekler ilk evcilleşen binerse, hayvanlar. 5000, 6000, köpekler 7000. Evcilleşmeye yatkın. Çünkü o hani. Şeyler var ya. Onlar kolay bulmuşlar. 7-8 tane mahallelerde dolaşan köpekler oluyor ya. At mıydı yoksa ya ilk evcilleştirilen hayvan? Atlar sonra. Atları düşünsene. Hector. Atları evcilleştiren adam diye geçer. Ha şeydeki. O Hector. Turumadaki Hector diye bağıranlar mı? Yani şey tabii Hector yapmamıştır büyük ihtimalle. İlk değildir. İlk büyük ihtimalle koyun kuzudur yani. Ben koyun hiç böyle kuzu. Koyun kuzu. Koyun kuzunun evcil ol. Hayır. Yarın da şey yapalım. Yiyebileceğimiz hayvanların geçtiği türküler yapalım. Onda da bunu söylersin sen. Koyun kuzunun vahşi koyun diye bir şey var mı ya? Vahşi koyunlar vahşi var. Vahşi koyunların dönüşü diye bir film vardı. Çok korkunçtu. Çok korkunçtu. Bir dakika dönüceğime gel sana. Sadece şişle öldürülebiliyorlardı. Vahşi koyun diye bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Olmaz olur mu? Vahşi at olduğuna i̇şte inanıyorsun. İşte o zaman ya. Evcil bulunmuşlar. Vahşi daha insanlar... at olur bak. Şöyle bir laf var. Bindirmeyen at olur da hangi koyun? Evet beni rahatça kesebilirsiniz. Hatta tüyümden de yararlanabilirsiniz. Hayır. Hatta sütü sağmanıza gerek yok. Ben sağdım getirdim buyurun diye getiren bir, koyun var mı? Bir koyun olarak. Ne işin var çünkü? Yani ben koyunların evcilleştirildiği şey... Bir ortam yani diyorsun. Yaban keçisini... yaban keçisine inanıyorsun da. Yaban keçisi olur. İşte bir zamanlar yaban koyun diye de bir şey varmış yaban demek. Yaban koyunu yok canım. Daha doğrusu böyle birkaç tane koyun vardı ortada büyük ihtimalle. Onlar evcili. Hayda size laf yetiştireceğim derken sayfayı kapattım. Al buyur buradan yak. Daha okuyacağım çok şey biz... vardı halbuki. Anlatılacak çok şey paylaşılacak çok söz. Evet. Sayfayı kapatmamızda bir mesaj olmuş. Bu arada Cem Vardar şöyle demiş. İyi şoför, selektör, hafif korna, ağır kornayı yerli yerinde kullanır diyor. Bu Cem Vardar kendisinden az önce bahsettiğiniz 3 silahşör olarak geldiniz. Ankara'ya geldiniz. Arizona'nın böğründen bize sesleniyor Cem Vardar. Gerçekten öyle. Bu arada iyi şoför nereden belli olur demiş ben hiç anlamadım. İyi şoför, selektör, hafif korna, ağır korna yerli yerinde kullanan. Doğru. Yani bunlar zaten trafik kitabında yazmayan şeylerdir. Yazık selektör, garibim Amerika'da Arpona, kullanamıyordur Arpona. Onları. Öyle bir şey yapsan çok yanlış anlaşılır. Hani el hareketleri de ülkeden ülkeye anlam değiştiriyor ya. Doğru. Orada iyi bir şey burada kötü bir şey anlamına geliyor. Halbüsü yani o bunların beynel miner. Hayır halbüsü dediğin yani. İçin bence artık bugün daha fazla bir şey bugün, söyleme. Bugün köşeyimizi doldurduk. Evet. Gencay Güzel de şöyle demiş. Kullanıcı resmi açık değil. O zaman tüm yorumları hak eder demiş. Erkek. Erkek bir kadın mı? Erkek, o gizemi erkek. De koruyor. Koruyor. Yok erkek. Bence erkek. Bence ne diyorsun? Bence de erkek. Zaten erkek olduğu için o gizemi korumaya çalışıyor. Evet gizem koruyor falan dediğin gizem gibi. Gizem koruyan Gencay. Erkek. Peki Gencay Bey diyelim o zaman. Ve bu yorumumuzla birlikte beraber ve soğuk sohbetlerinde sonuna gelmiş oluyoruz. Bugünlük. Bugünlük tabii. Bugünlük. Elbette. Yarın yine burada olacağız. Yarın haftayı kapatmak için burada olacağız. Bu arada yine özlediğiniz isimler. Tamer Adanalı ile Can Özgün sizlerle birlikte olacaklar. Daha müzik ağırlıklı devam edecek Ankara Radyosu'nda yayınlarımız. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle ben Ege Kayacan, arkadaşım Fahri Ünç, onun getirdiği arkadaş Oktay Demirci ve teknik yönetmenimiz Turabi abi adına hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ve Can Döner Çetin'le veda ediyoruz. Hoşçakalın. Yeni Radyosu Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. Grip, kapımızda. Kendimizi ve çocuklarımızı koruyalım. Gribe yakalanmamak için ellerimizi sık sık sabun ve bol suyla yıkayalım. Tek seferlik kağıt mendil kullanalım. Ani durumlarda kolumuzun içine hapşıralım. Uzaktan selamlaşalım. Grip kapımızda. Dikkat edelim, yayılmasın. Her şey elimizde. Sağlık Bakanlığı. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, ani bebek ölümü sık görülür. Hastaneye yatma oranı 3 kat daha fazladır. Bulunduğunuz ortamda sigara içildiğinde siz de içmiş oluyorsunuz. Sigaranı da, beni de yakma. Haklarınızı öğrenmek için Yeşilay Bilgilendirme Hattı'nı arayabilirsiniz. 0212 444 10 16 www.benideyakma.com. Our life will never end. Gotta love.